न्याय दर्शन की 137वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना हो तो पूछिए। दिलीप जी 601 इसमें विकल्प सम में किंचित साधर्म्यात् उपसंहार सिद्धि तो है ही, ठीक है। ये तो सभी उदाहरणों में है। तो वादी ने जो रखा है उसमें किंचित साधर्म्य से, यानी उचित साधर्म्य से, अनुचित भी हो सकता है लेकिन किंचित साधर्म्य से साध्य की सिद्धि की उसने, उदाहरण दिया। ये तो सब जगह विद्यमान है। अब वैधर्म्यात अप्रतिषेध, वैधर्म से आप उसका खंडन करना चाहें तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो जो पूर्व पक्षी ने वैधर्म्य बताया वादी ने, तो ये रखा था कि क्रिया हेतु गुणयुक्त द्रव्य क्रियावान होता है, ठीक है। अब इसने वैधर्म्य क्या दिखा दिया है? इसका और लोष्ट का, क्रिया हेतु गुणयुक्त तत्व, ये साधर्म्य है दोनों में, ठीक। और क्रिया हेतु गुणयुक्त तत्व ये साधर्म्य है दोनों में, और इससे साध्य धर्म हमने सिद्ध किया क्रियावान। अब इसने वैधर्म में क्या दिखा दिया, किंचित वैधर्म में, कि लोष्ट क्रिया हेतु गुणयुक्त जो द्रव्य होता है वो लघु भी होता है और गुरु भी होता है। तो दृष्टांत में साध्य गुण या कोई गुण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, ये दिखा रहा है। सिद्धांति ने रखा था कि एक निश्चित गुण, क्रिया हेतु गुण युक्त होने पे क्रियावान, एक ही चीज रखी थी। पूर्व पक्षी ने दो चीजें दिखा दी, अलग अलग हो सकती है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, अर्थात एक निश्चित हो ये नहीं है, हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्रिया हेतु गुणयुक्त होना इससे वो क्रियावान ही हो ये आवश्यक नहीं है। उसने वैधर में क्या बता दिया कि क्रिया हेतु गुण योग तो लघु भी होता है और गुरु भी होता है। अब इस बात को ये एक तरह का वैधर में हुआ ना, दृष्टांत में, दृष्टांत में और साध्याधिकरण में प्रस्तुति तो ये थी कि इन इस जैसा ये है वैसा वो है। अब क्रियावत्व को हटा करके उसने दो विकल्प ले आया ना, वहां पर धर्म का विकल्प कर दिया, धर्म का विकल्प कर दिया, और धर्म का विकल्प भी यहां तो गुरु लघु किया था और वहां पर क्रियावान और अक्रियावान दोनों कर रहे हैं, तो ये वैधर्म से खंडन किया। जबकि किंचित साधर्म से जो वादी ने पहले सिद्ध किया वो चीज तो विद्यमान है, क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियावान होता है, क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियावान होता है, ये आत्मा में भी है, आत्मा में तो सिद्ध कर रहा है और लोष्ट में है ये। अब ये जो दूसरा वैधर्म ले आया, भिन्न धर्म ले आया, धर्म का भेद ले आया लघु और गुरु वाला, इसके आधार पर जो खंडन करना है तो इससे इस वैधर्म से जो पहले वाला साधर्म में था किंचित साधर्म को समाप्त थोड़ा हो गया है। उत्तर क्या दिया गया, किंचित साधर्म से जो सिद्ध है उसको आप वैधर्म से खंडित नहीं कर सकते, यही तो उत्तर दिया ना। तो यहां पहले तो किंचित साधर्म देखना है अपने को और फिर वैधर्म में भी देखना है, जिस वैधर्म में से प्रतिवादी खंडन कर रहा है, जिस वैधर्म में से प्रतिवादी खंडन कर रहा है बस उस वैधर्म में को दिखाते हुए कहेंगे कि इस वैधर्म में से वो किंचित साधर्म में वाली बात सिद्ध खंडित नहीं होती है। आत्मा क्रिया हेतु गुण युक्त होने से क्रियावान, लोष्ट भी क्रिया हेतु गुण युक्त होने से क्रियावान। आत्मा में बहुत सारे धर्म हैं, लोष्ट में भी बहुत सारे धर्म हैं। वादी ने केवल एक गुण को लेकर के इसको क्रियावान सिद्ध किया है, ठीक है, ये किंचित साधर्म में ही तो लिया है। अभी तो ये चेतन है, ये जड़ है, और बहुत सारे गुणों की भिन्नता हम देख सकते हैं। इसने क्या कह दिया, क्रिया हेतु गुण युक्त जो लोष्ट है वह दो प्रकार के गुरु और लघु देखे जाते हैं। धर्म का विकल्प कर दिया इसने, खंडन कैसे कर रहा है ये, साध्य दृष्टान्त और धर्म विकल्पात, धर्म का विकल्प कर रहा है ये, साध्य या दृष्टांत में कुछ ना कुछ ये धर्म का विकल्प कर रहा है, ये दृष्टांत है। इसने ये गुरु और लघु परस्पर विरुद्ध भिन्न गुण भी क्रिया हेतु गुण युक्त वस्तुओं में देखे जाते हैं। लोष्ट को हटा दिया, गुरु लोष्ट हो गया और लघु वायु हो गया। अब ये दो दृष्टांत है वायु और लोष्ट, इस गुण के साथ में क्रियावान का संबंध बताया था उसने और ये ही किंचित साधन में यहां पर घटा रहा था। इसने ये विशेष भिन्नता ले आया, ये धर्म का विकल्प कर दिया, ये दो भिन्न भिन्न है। अब गुरु और लघु को मुख्य नहीं ले रहा है, ये केवल इतना देख रहा है कि क्रिया हेतु गुणयुक्त वस्तुओं में परस्पर विरुद्ध गुण भी होते हैं, परस्पर विरुद्ध गुण होते, इतनी बात ले रहा है। गुरु लघु तो एक उदाहरण मात्र इसने ले लिया, क्योंकि यहां भी आत्मा में क्रिया हेतु गुणयुक्त होकर के वो गुरु या लघु होता है ऐसा नहीं कह रहा है। जैसे ये गुरु और लघु होता है क्रिया हेतु गुणयुक्त, गुरु और लघु दोनों होते हैं, ऐसे आत्मा भी कुछ होने लगे, ऐसा नहीं कहना चाहता ये। ये गुरु लघु छोड़ करके क्रियावान और अक्रियावान को यहां साथ में ला रहा है। अक्रियावान क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य में परस्पर विरुद्ध गुण देखे जाते हैं, तो ये भी क्रिया हेतु गुण युक्त है आत्मा, इसमें भी परस्पर विरुद्ध गुण हो सकते हैं। क्रिया हेतु गुण युक्त में ये धर्म भी परस्पर विरुद्ध हो सकता है, कोई क्रिया हेतु गुण युक्त क्रियावान हो सकता है, कोई अक्रिय हो सकता है। लोष्ट तो क्रिया हेतु गुण युक्त क्रियावान हो गया, और आत्मा क्रिया हेतु गुण युक्त होता हुआ अक्रिय भी तो हो सकता है। क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य गुरु और लघु दोनों हो सकते हैं। ये लोष्ट के संदर्भ में गुरु लग गया, तो जैसे कोई यूं कहे कि क्रिया हेतु गुण लोष्ट वायु गुरु है, वायु गुरु है क्रिया हेतु गुण युक्त होने से, जैसे लोष्ट क्रिया हेतु गुण युक्त होने से होता है और गुरु भी होता है, तो जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो गुरु होता है, ऐसा कोई सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि क्रिया हेतु गुण युक्त होते हुए भी वायु लघु है, प्रत्यक्ष से सिद्ध है, इसकी अपेक्षा से लघु है। तो क्रिया हेतु गुण युक्त तो होते हुए भी, यानी एक गुण एक धर्म की समान एक ही धर्म को देखें, तो इस धर्म वाले दो भिन्न भिन्न गुणों की के द्रव्य मिल जाते हैं। क्रिया हेतु गुण युक्त तो होने मात्र से बाकी का धर्म भी समान हो ये अनिवार्य नहीं है, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसे ही क्रिया हेतु गुण युक्त तो होते हुए लोष्ट क्रियावान है तो आत्मा अक्रियावान भी हो सकता है। ये वैधर्म से खंडन कर रहे हैं, भिन्न धर्म को लाके धर्म की भिन्नता से खंडन किया इसने। अब इसका कोई अलग से खंडन नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे केवल इतना कह रहे हैं कि ये जो प्रस्तुति थी पहली वादी की, इसमें किंचित साधर्म से ये सिद्ध किया था, बाकी धर्म कुछ भी हैं। तो जब इससे सिद्ध हो गया है तो इस विकल्प से वैधर्म से आप इसका खंडन नहीं कर सकते। अगर यू किंचित वैधर्म से आप खंडन करने लगोगे फिर तो हर चीज का खंडन हो जाएगा, कोई उदाहरण बनेगा ही नहीं। अब क्रियावान धर्म की बजाय गुरु और लघु दो धर्म ले लिए इसने। वादी ने ये थोड़ा ना कहा था कि क्रिया हेतु गुण युक्त है इसलिए लघु है या गुरु है, उसने तो क्या कहा था, क्रिया हेतु गुण युक्त तो ये क्रियावान है, क्योंकि क्रिया हेतु गुण युक्त तो द्रव्य क्रियावान देखा जाता है जैसे लोष्ट, एक सामान्य रूप से कहा था। तो जहां ये साध्य धर्म है क्रियावान, दृष्टांत में ये हमारे को प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसी पे उसको खंडन करना था, ये न करके उसने धर्म का विकल्प ले कर दिया, कैसे बात को कैसे मोड़ दिया। क्रियावान तो क्रिया हेतु गुण युक्त तो गुरु और भी देखा जाता और लघु भी देखा जाता, ये ही धर्म का भेद कर दिया इसने। इसको खंडन करना था तो वही साधन धर्म साध्य धर्म और इसके अंतर्गत कुछ वो खंडन करता तो माना जाता, जैसा हम सामान्यता करते ही हैं। ये धर्म का विकल्प किया है इसने, धर्म बदल दिया, भिन्न धर्म किया, और भिन्न धर्म को ला करके और यहां कैसे खंडन कर दिया कि क्रिया हेतु गुण युक्त तो गुरु लघु, यानी परस्पर भिन्न गुण वाले भी देखे जाते हैं, तो ये भी क्रिया हेतु गुण युक्त तो होते हुए भिन्न भिन्न धर्म वाले हो सकते हैं ना। आप ये कैसे सिद्ध कर रहे हो कि जैसे क्रिया हेतु गुण युक्त तो वाला लोष्ट क्रियावान है, ऐसे ही क्रिया हेतु गुण युक्त तो आत्मा भी क्रियावान ही होगा, ये कैसे सिद्ध कर रहे हो आप, क्योंकि क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य गुरु लघु परस्पर भिन्न भिन्न गुणों वाले भी देखे जाते हैं। तो धर्म का विकल्प करके भेद करके खंडन किया, एक भिन्न तरह से खंडन कर रहा है ये भेद करके, इसलिए तो ये इसे ये भिन्न तो हो ही गया उस तरह से। विकल्प करके, विकल्प मतलब ये विकल्प दिखा करके, इसमें विकल्प होता है, गुरु लघु दोनों हो सकते हैं। विकल्प सम इसलिए कह रहे हैं कि विकल्प है, गुरु भी हो सकता है लघु भी हो सकता है। तो इसी तरह से क्रिया हेतु गुण युक्त तो क्रियावान भी हो सकता है अक्रियावान भी हो सकता है। जैसे यहाँ विकल्प है ऐसे यहाँ भी विकल्प हो सकता है। जबकि वादी क्या कह रहा था, निश्चितता से कह रहा था, कोई विकल्प नहीं था, क्रिया हेतु गुण युक्त वाला क्रियावान ही होता है, तभी तो व्याप्ति बना के आत्मा को क्रियावान सिद्ध कर रहा था वो। तो इसने यहाँ विकल्प दिखा करके इस विकल्प को यहाँ भी घटा दिया। ये तो इसने चतुराई की प्रतिवादी ने। अब उत्तर क्या है इसका, उत्तर बस इतना ही है कि किंचित साधन में से सिद्ध कर देने पर, क्योंकि तो इसमें उसने कहीं दोष नहीं बताया, इस व्याप्ति में इसने कोई दोष नहीं बताया प्रतिवादी ने, तो वो सिद्ध ही है अभी तक। ये सत्य है या असत्य उसको एक बार छोड़ दो आप, लेकिन प्रतिवादी ने इसका खंडन नहीं किया है। प्रतिवादी ने इस बात का, इस व्याप्ति का, इस हेतु का खंडन नहीं किया है, दृष्टांत का भी खंडन नहीं किया है कि भाई लोष्ट तो क्रियावान कहाँ होता है, या लोष्ट में तो क्रिया हेतु गुण युक्त नहीं देखा, किसी भी तरह से खंडन नहीं किया है, सीधे सीधे जो है उसका है। तो किंचित साधन में से जो बात सिद्ध हो रही है, तो आप इस वैधर्म्य को देख करके जो खंडन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसके पीछे आधार क्या है कि यूं आप वैधर्म्य से खंडन करने लगोगे, कुछ भी वैधर्म्य दिखा करके, फिर तो कोई उदाहरण ही नहीं बनेगा, हर जगह आपको वैधर्म्य मिलेगा ही, ये सारी जाति इसी पे तो खंड निर्धारित है, कुछ वैधर्म्य दिखा के खंडन कर दिया, फिर तो आप किसको सिद्ध कर पाओगे बताओ, सिद्ध नहीं होगा, कहीं भी सिद्ध नहीं होगा। तो जिन उदाहरणों को हम लेते हैं उसमें और साध्याधिकरण में, कुछ न कुछ वैधर्म्य तो हर जगह बता सकते हैं, अब उसके आधार पर कोई खंडन करने लगे, मान लो इसी विकल्प समाज जाति को ले लिया, तो आप कोई भी उदाहरण पंचावयव ले लो, वहां भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ दूसरे दो धर्म ला करके कर देंगे। कोई उदाहरण लो, कोई भी पंचावयव का सरल सा उदाहरण ले लो, घट अनित्य है ये तो उत्पत्ति धर्म वाला होने से, यथा तो कुछ बोलो, कपड़ा तो कपड़ा जो है, अब या तो गुरु लघु ही ले हो आप, उसमें कपड़ा हल्का भी होता है और भारी भी होता है, दोनों तरह के कपड़े देखे जाते हैं। तो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो गुरु और लघु दोनों होते हैं, या ये रंग ले लो है क्या, क्यों नहीं जैसे पट जो है गुरु कोई उत्पत्ति धर्म वाला होते हुए भी गुरु भी हो सकता है लघु भी हो सकता है, आप उसको चपटा भी होता है गोल भी होता है, या तो ये चपटा ये तो फैला हुआ होता है कपड़ा, तो उत्पत्ति धर्म वाला होने से कभी नीति भी होता है कभी अनीति भी होता है। कुछ भी ले लो आप, या तो गुरु लघु ले लो, मृदु और खुरदरा ले लो, स्पर्श का भेद कर लो, कपड़ा मृदु भी होता है चिकना भी होता है और खुरदरा भी होता है, दोनों तरह का होता है। तो उत्पत्ति धर्म वाला होते हुए भी कपड़ा हल्का या भारी भी होता है, चिकना या खुरदरा भी होता है, बड़ा और छोटा भी होता है, कुछ भी भिन्नता कर लो ठीक है। कोई पट तो गुरु भी होता है, जैसे राजस्थान में विशेष जयपुर में तो लघु मतलब हल्का भी होता है, तो वो तो रहो रजाई का आप बोल रहे हो, जयपुरी रजाई का, हाँ तो गुरु लघु कुछ भी कर लो आप। तो उत्पत्ति धर्म वाले में भिन्नता देखी जा रही है, उत्पत्ति धर्म वाले में भिन्नता देखी जा रही है, कोई सफेद है कोई लाल है, कोई हल्का है कोई भारी है, कोई मुलायम है और कोई खुरदरा है, कोई चिकना है कोई खुरदरा है, ये भिन्नताएं देखी जा रही हैं। तो जब ये भिन्नताएं देखी जा रही हैं, तो उत्पत्ति धर्म वाला नित्य भी हो सकता है अनित्य भी हो सकता है, हालांकि खंडित होगा वो, लेकिन ऐसे कोई प्रस्तुत कर दे, यहां भिन्नता को देख करके यहां भी भिन्नता को यानी विकल्प को ले आए, पूर्व वादी निश्चितता के आधार पर क्रिया हेतु गुणयुक्त और क्रियावान को बोल रहा था, निश्चितता है तभी सिद्ध कर पाएगा, ये उसमें विकल्प डाल देता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। हाँ कहीं भी करेंगे तो समस्या हर जगह डाल सकते हैं कोई ना कोई समस्या। तो वो जो कथन करेगा उसमें एक बात सुनो, तो किंचित वैधर्म में से आप दृष्टांत का खंडन थोड़ा ना कर सकते हो, जब किंचित साधर्म में से उसकी सिद्धि है, हमेशा ऐसे ही होती है, तो किंचित वैधर्म में से खंडन नहीं किया जा सकता, अगर करोगे तो कहीं भी सिद्ध नहीं होगा, फिर तो शत प्रतिशत समानता कहीं नहीं होती है, कुछ न कुछ भिन्नता विकल्प होंगे ही। प्रतिवादी वो तो कर नहीं रहा है ना अभी, उस अगर उसने प्रस्तुत किया हो और फिर हम कहें उसमें कि आप भी तो दे रहे हो दृष्टांत, तो वहां भी वो दोष दिखाएं, दिखा सकते हैं अगर वो भी बोलेगा तो, लेकिन ये उसने प्रस्तुत नहीं किया है, ये तो बस खंडन के लिए लगा हुआ है, सीधे खंडन कर दिया है इसने, अपना प्रस्तुत नहीं किया है खंडन कर दिया है। अगर उसने भी दृष्टांत प्रस्तुत किया है तो कह सकते हो ये दोष तो आपके भी है, ये कोई दोष तोड़ना है, फिर तो आपकी बात भी कि सिद्ध नहीं होगी, हो गया संतोष जी। वादी ने लोष्ट को दिया था, वादी ने लोष्ट को दिया था, पर अब इसने क्या किया, लोष्ट के साथ साथ वायु को भी ले लिया अपनी बात विकल्प दिखाने के लिए, विकल्प तो साधन था, विकल्प दृष्टांत में दिखाना चाहिए ना कि वायु क्या है। या ये प्रतिवादी में दोष दिखा रहे हो ना, पर प्रतिवादी कर क्या रहा है अभी, तो केवल ये समझना है, ये तो बात है ही, उसको कहे भी आप लोष्ट में दिखाओ ना दोष, केवल उसने एक नई चीज और ले ली कि ठीक है लोष्ट क्रिया हेतु गुणयुक्त है, क्रियावान है, लेकिन क्रियावान लोष्ट गुरु देखा जाता है और क्रियावान वायु लघु देखी जाती है, यही तो गड़बड़ कर रहा है यहीं पर ही, तो इसको नहीं जान करना चाहिए ऐसा, यही बता रहे हैं कि ये तो इस तरह प्रयोग करके खंडन करोगे ये जाति का माना जाएगा, तो ऐसे आप खंडन नहीं कर सकते किसी का, अनुचित है ये। लोष्ट में आप इन धर्मों के बीच में व्याप्ति को खंडित करो किसी तरह से, वो कर सकते हो, वो करो आप, इस तरह नहीं खंडन कर सकते, हो गया हाँ, ये हो गया क्या, इसमें तो नहीं पूछना है किसी को, अच्छा बोलो। 604 बोलिए। जो प्राप्ति है तो उसमें साधन साध्य को प्राप्त करके उसको सिद्ध करने की बात कह रहा है, तो फिर उनको तो मना कर रहा है कि में शांति कह रहा है कि ऐसा हो सकता है जैसे कि मिट्टी को बनाता है घड़े को, घड़े को लेकिन घड़ा तो सभी प्राप्त कर रहे हैं, और अगर कहें मिट्टी को बनाता है जैसा आपने पहले कहा था, मिट्टी को बनाता है, मिट्टी को प्राप्त है रूप तो है लेकिन घर तो ये अभी है, तो वो कैसे बनेगा, ये साधन साध्य को हेतु धर्म, साध्य धर्म को प्राप्त हो करके सिद्ध करता है या अप्राप्त हुए सिद्ध करता है, ठीक है। तो बात तो ये थी कि यहां पर साधन धर्म क्या है, ये साध्य धर्म क्या है, यहां तो सिद्धि है ये हेतु धर्म, तो ये हेतु वहां पहुंच करके प्राप्त तो होकर के सिद्ध करता है या अप्राप्त हुए सिद्ध करता है, जो जो क्रिया हेतु गुणयुक्त होता है वो क्रियावान होता है, ठीक है। अब लोष्ट तो आत्मा को प्राप्त तो होकर के सिद्ध करेगा, ये तो कोई बात है नहीं यहां पर, इन धर्मों का जो अधिकरण है उसमें तो हमें देखना नहीं है, ये साधन और साध्य में देखना है। और साधन और साध्य हम धर्म देख रहे हैं, क्रिया हेतु गुण युक्त ये साधन धर्म हुआ और क्रियावान ये साध्य धर्म हुआ। वहां वो वास्तव में वहां साध्य है हमारा, लेकिन ये जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियावान होता है। तो साधन और साध्य ये तो धर्मों के संदर्भ में था, अब उसने प्रश्न कैसे उठा लिया कि कोई भी साधन साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है या बिना प्राप्त हुए सिद्ध करता है। चकला बेलन रोटी को बनाते हैं, ठीक है, बेलते थे रोटी बनती है, तो चकला और बेलन है साधन और साध्य क्या है रोटी। तो चकला बेलन रोटी को प्राप्त होकर के उसे सिद्ध करते हैं बनाते हैं अथवा बिना प्राप्त हुए ही बना देते हैं। इनका क्या, इनका कहना है वो तो लोया था, प्राप्त किसको हुआ है। अच्छा, शुरू में लोया था फिर बाद में बढ़ गया तो थोड़ा इतनी रोटी बनी है, अभी इतनी नहीं बनी है, थोड़ी बनी है, उसको भी आप रोटी तो कह ही सकते हो। तो रोटी से जिस समय रोटी बनी, नहीं तवे वाली छोड़ दो, वैसे जो बनी हुई है फैल भी गए, उस समय भी चकला बेलन उसको प्राप्त है या नहीं है, संयोग हुआ या नहीं हुआ उसका। क्या ऐसा हो सकता है कि रोटी और चकला बेलन का संयोग हो ही नहीं, अप्राप्त हो तो वो बन जाए। नहीं, आप हाथ से बना रहे हो तो चकले बेलन की जगह हाथ ले लो आप, हाथ साधन धर्म है। तो वो रोटी हाथों को प्राप्त होकर के बनी है या अप्राप्त होकर के बनी है, उदाहरण उसको साधन को मत बदलो, साधन बदलते हो तो उसको उदाहरण ले लो, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उदाहरण बदल दो तो प्राप्त बिना प्राप्त हुए तो नहीं हो सकता ना। जैसे हम प्रत्यक्ष भी करते हैं तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, प्राप्त होकर के ज्ञान को देती हैं, अप्राप्यकारी नहीं है इंद्रियां। जैसे एक वो प्रसंग चला था पीछे काफी, इंद्रियों का विषय से सन्निकर्ष होता है तो ज्ञान होता है, तो प्राप्त होकर के ज्ञान कराती हैं। सही, साधन साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है साधन, साध्य को प्राप्त हो करके उसे सिद्ध करता है। प्राप्त तो होगा ना किसी तरह से, है चाहे लोहे को हो रहा है तो भी रोटी को हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना वहां पर, अथवा बिना प्राप्त हुए ही कर देता है। अब काल्पनिक प्रश्न है ये एक तरह से, क्योंकि वो कह रहा है कि क्रिया हेतु गुण और क्रियावान ये कहां पर प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्ति दिखानी पड़ेगी ना, अगर प्राप्ति है तो प्राप्ति दिखानी होगी उसको, तो बोले दिखाओ प्राप्ति कहां होती है, क्रिया हेतु गुण युक्त और क्रियावान साथ साथ में कहां है, प्राप्ति दिखाओ। एक साथ दिखाओ तो बोले लोष्ट में है, यहां पर क्रिया हेतु गुण भी है और क्रियावान भी है, लोष्ट दोनों साथ साथ है, यहां प्राप्ति दिखा दी, लेकिन यहां तो नहीं दिखाया पाएगा ना आत्मा में। आत्मा में तो क्रिया हेतु गुण तो है मान लिया, लेकिन वो क्रियावान है इसके साथ में इसकी प्राप्ति कैसे दिखाएगा। तो यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो उसको सिद्ध नहीं कर सकता, ये पूर्व पक्षी का कहना है। बिना प्राप्त हुए मैं इस माइक को चलाऊं या बंद करूं, ये बंद करता हूं चलाता हूं तो हाथ इसको प्राप्त होगा तभी तो चलाएगा, या बिना प्राप्त हुए भी इसको कर दूंगा तो प्राप्त होके कर रहे हैं या अप्राप्त होके, तो अरे प्राप्त होके कर रहे हैं। यदि प्राप्त होकर के कर रहे हैं तो माइक पहले से था ना, तभी तो कुछ किया है, तो इसका मतलब है ये क्रियावान पहले से था विद्यमान था। प्राप्ति तो तब होगी ना, संयोग तो तब होगा, प्राप्ति मतलब संयोग एक तरह का, जब ये भी विद्यमान होगा, और यदि ये विद्यमान था तो फिर आप इसको क्या सिद्ध कर रहे हो, पहले से था तो उसकी कलाबाजी देखो बस, उसकी प्रतिपक्षी की वो कैसे फंसाने का प्रयास करता है, उसको कोई युक्ति संगत तर्क संगत कोई बहुत ऐसा नहीं इसमें देखोगे, आपको अटपटा तो लगी लगी रहा है ना, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, उसको तो खंडन करना है किसी तरह से, किसी तरह प्रत्यवस्थान करना है, बस उसका प्रयोजन यही है, और कुछ नहीं सूझ रहा है तो इसी तरह से बीच में उठा लिया। तो ये प्राप्त होकर के कर रहा है या अप्राप्त होकर के, आप लोग बताओ। लोष्टगत क्रिया हेतु गुण योग गुण आत्मागत क्रियावान इस साध्य धर्म को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है या अप्राप्त होकर के सिद्ध करता है, क्या कहोगे तो? वही उस तरह प्राप्ति अप्राप्ति की बात नहीं, ये लोष्ट के अंदर क्रिया हेतु गुण या क्रियावान ये देख रहा है, यहाँ ही तो देख रहा है ना, जैसे ये है ऐसे ये है, केवल ये बौद्धिक ही तो चल रहा है, वास्तव में ये क्रिया है तो गुण योग तो गुण या इसका लोष्ट वाला वहां थोड़ा ना पहुंचेगा उसको सिद्ध करने, ऐसा तो होता नहीं है। तो यह प्राप्त नहीं हो रहा है तो साधन बिना प्राप्त हुए साध्य को सिद्ध नहीं करता है, ये लौकिक स्थूल जो वस्तुओं के उदाहरण है ना उसको लेकर के यहाँ पर घटा रहा है, ये यहाँ भी होना चाहिए, बिना प्राप्त हुए कैसे सिद्ध करेगा, बिना प्राप्त हुए कैसे सिद्ध करेगा, ठीक है। तालाब में जाकर के गाय पानी पीती है, नदी में जाके तो उसको प्राप्त होकर के पीती है या बिना प्राप्त हुए होती है, प्राप्त होकर के होती है। कुएं से पानी खींचेंगे तो बाल्टी साधन है तो वो उसको प्राप्त होकर के सिद्ध करती है या अप्राप्त हुए वे सिद्ध कर देती है, प्राप्त होकर के सिद्ध करती है। तो यहाँ प्राप्ति वो दिखा नहीं सकता वादी, आप बताओ कैसे प्राप्ति दिखाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ दिखा सकते हो लोष्ट के अंदर ही क्रिया हेतु और क्रियावान, जो जो ये क्रिया हेतु गुण युक्त है यहाँ क्रियावान भी है, इसमें तो प्राप्ति दिखा सकते हो, लेकिन वास्तव में लोष्टगत क्रिया लोष्ट का क्रियावान ये साध्य नहीं है, है साध्य धर्म लेकिन उदाहरण में तो साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों सिद्ध ही होते हैं ना, ये तो सिद्ध ही है, साध्य कहां पर है, आत्मा में साध्य है ये तो लोष्टगत क्रिया हेतु गुण युक्त तो आत्मा में कैसे आप सिद्ध करोगे, इससे इसको सिद्ध कर रहे हो ना, लोष्टगत क्रिया हेतु गुण से आत्मागत आत्मा को क्रियावान सिद्ध करना है, तो इसकी प्राप्ति दिखा सकते हो क्या, प्राप्ति दिखा सकते हो क्या कोई किसी तरह से, तो साधन बिना प्राप्त हुए साध्य को कैसे सिद्ध कर रहा है, ऐसे ही आपने बना दिया ये पंचावयव, एक वादी का खंडन कर रहा है, प्रत्यवस्थान कर दिया, तो आप प्राप्ति नहीं दिखा सकते ना। अच्छा आप कहो कि अप्राप्त हुए ही कर लेता है, तो प्रतिवादी तेज है, भले आप प्राप्त होके दिखाओ तो भी दोष है और अप्राप्त हुए कहो तो भी मैं एक आपका प्रत्यवस्थान तो कर दूंगा, प्राप्त होके दिखाओगे तो जो है ही पहले से विद्यमान तब प्राप्ति दिखाओगे, और विद्यमान है तो उसको आप क्या सिद्ध कर रहे हो फिर, और यदि अप्राप्त हुए करते हैं तो अप्राप्त हुए तो सिद्ध होता ही नहीं है, तो आप भले ही ये दृष्टांत दे रहे हो इससे आत्मा का क्रियावान होना तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि साधन बिना प्राप्त हुए सिद्ध करता नहीं है, दोनों तरफ से खंडन कर दिया, इतना हो गया खंडन आ गया समझ में। अच्छा पहला वाला क्या आया, प्राप्त होकर के सिद्ध करता है ऐसा अगर कहे तो खंडन कर दिया, क्योंकि प्राप्त होके करता है इसका मतलब है वो विद्यमान है, ये क्रियावान धर्म साध्य धर्म ये विद्यमान है, और विद्यमान है तो उसको आप क्या सिद्ध कर रहे हो, वो तो सिद्ध ही है ना, विद्यमान है तो सिद्ध ही है, फिर क्या साध्य है रहा आपका, ऐसे करके खंडन किया उसने। एक बात, दूसरा अगर वो कहे कि नहीं क्योंकि प्राप्ति देख नहीं रहा है वो इसकी इस क्रिया हेतु गुण की, तो लोष्टगत क्रिया हेतु गुण की आत्मागत क्रियावान इस धर्म के साथ कोई प्राप्ति तो देख नहीं रहा है वो वादी, तो क्या नहीं बिना प्राप्त हुए ही उसको सिद्ध कर देगा, तो बोले बिना प्राप्त हुए तो कोई साधन साध्य को सिद्ध करता नहीं, इस तरह भी खंडन कर दिया। आ गया है दूसरा वाला, वो तो उत्तर है, उत्तर है अभी केवल प्रतिवादी किस तरह से जाति का प्रयोग कर रहा है उतना अगर समझ में आ गया है दोनों तो फिर आगे चलेंगे। प्रतिवादी खंडन कैसे कर रहा है, आप यूं मत देखो कि भाई ये तो उचित ही नहीं है, ऐसे कैसे खंडन होता है, ऐसे तो खंडन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये प्रतिवादी वाला खंडन जाति बनता ही नहीं है। वो जाति बनता ही इसलिए क्योंकि ऐसा खंडन नहीं होता फिर भी वो कर रहा है। वो किस तरह से खंडन कर रहा है केवल इतना सा समझ लो, उचित अनुचित जैसा भी है, बेतुका लग रहा है तो है होगा बेतुका, ऐसे खंडन कर रहा है, वो खंडन आ गया। अब इसका समाधान, अब आप क्या कह सकते हो कि अभी उत्तर तो बाद में देखेंगे, अपन ये सोचें कि आप वास्तव में ये बताओ कि क्रिया हेतु गुण लोष्ट वाला आत्मागत क्रियावान को प्राप्त होता है या अप्राप्त होता है। प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, नहीं ये साध्य है, ये साधन है, साधन और साध्य आपस में संयोग होगा ना, प्राप्त होंगे तभी तो वो उसको सिद्ध करेगा। आटा पीसने की चक्की है उसमें गेहूं जाएगा, प्राप्त होगा तभी तो पीसेगा उसको, बिना उसके कैसे पीसेगा। कहाँ हुआ ये संयोग, ये क्रिया तो गुण है, कहाँ है पहले ये बताओ, वहाँ पे भी यहाँ कहा, यहाँ तो है लोष्ट में, लोष्ट में तो क्रियावान है लेकिन जो क्रिया हेतु गुण युक्त है उससे लोष्टगत क्रियावान को तो हम सिद्ध कर नहीं रहे, आत्मागत क्रियावान को सिद्ध करना है हमें। कौन आत्मा सिद्ध है युक्त है हमारे पक्ष में तो सिद्धि है, उसके लिए हम साध्य बना नहीं, अगर है तो फिर सिद्ध करने की बात ही नहीं है, जो प्रतिवादी है उसको समझ में जा रहा है उसके लिए हम साध्य बना रहे, उसके लिए आप बना रहे हो तो यहाँ पर ये होते हुए कर रहे हो बिना होते हुए कर रहे हो है तो इन दोनों का प्राप्ति कैसे हो रही है, क्रिया हेतु गुण युक्त और क्रियावान की प्राप्ति दिखाओ कैसे हो रही है, समझाने के लिए कर रहे हो, प्राप्ति दिखाओ यहाँ पर, वो पूछ रहा है प्राप्ति है या नहीं है, आप कह रहे हो प्राप्ति है तो कैसे प्राप्ति है, लोष्ट में क्रिया हेतु गुण युक्त अलग है और आत्मा में क्रिया अलग है, दोनों का दोनों गुणों में प्राप्ति कैसे है वो दिखाओ, नहीं दिखा सकते ना, तो अप्राप्ति दिखानी होगी, प्राप्ति नहीं है। तो सिद्धांती ने जब उत्तर दिया उसने ये नहीं कहा कि इसकी प्राप्ति होती है या अप्राप्ति होती है, यहां उदाहरण में और साध्याधिकरण और साधनाधिकरण इनमें इन धर्मों की परस्पर प्राप्ति होती है नहीं होती है ये नहीं कहा उसने कुछ भी, उसने ये केवल कहा साधन साध्य को प्राप्त होकर के भी सिद्ध करता है और अप्राप्त होकर के भी सिद्ध करता है, साधन साध्य को प्राप्त होकर के भी सिद्ध करता है और अप्राप्त होकर के भी सिद्ध करता है, तो चाहे आप इसको प्राप्त मानो चाहे अप्राप्त मानो सिद्ध तो कर ही सकता है। आप ये कह रहे थे प्राप्त है तो कैसे सिद्ध करेगा और अप्राप्त है तो भी सिद्ध नहीं हो सकता, प्राप्त करके हो रहा है तो सिद्ध है ही और अप्राप्त है तो, लेकिन हो सकता है प्राप्त होकर के भी होता है। अब लौकिक उदाहरण ही दे दिया इन्होंने, घट को बनना है तो ये सारे साधन प्राप्त होकर के सिद्ध करते हैं, तो ठीक है प्राप्त होकर के भी होता है और अप्राप्त होकर के भी होता है, यहां बैठ के आप रिमोट कंट्रोल से चला सकते हो, ये प्रोजेक्टर है इसको वहां बैठ करके रिमोट कंट्रोल साधन है ना इसका, उसका चलाने का, तो रिमोट कंट्रोलर जो है वो यंत्र टुकड़ा वो उसके उसको प्राप्त थोड़ा ना होता है, वो तो वहीं रहता है दूर ही रहता है, रिमोट कंट्रोल वो साधन है ना और वो वहां साध्य है उसका चलना, तो उसमें कोई संयोग नहीं है, तो अप्राप्त हुए वे भी कार्य होता है, साधन साध्य को सिद्ध करता है। तो अभी अभी अप्राप्ति का उदाहरण दे रहा हूँ, अप्राप्ति के उदाहरण में इसको उसमें वो अलग दृष्टि से वहां देखेंगे, अभी इसको इसको उत्तर देने के लिए तो दोनों तरह से देखा जाता है। आप अप्राप्ति का और कोई उदाहरण दीजिए। है जी, जैसे टेलीफोन में क्या नहीं, उसको खोल करके बताइए ना, क्या उसमें क्या अप्राप्त हुए वह हो रहा है। हाँ नहीं, तो वो तो उसमें तो भी दोष वो इसी तरह से दे सकते हैं ना। भाई मैंने एक उदाहरण दिया रिमोट कंट्रोल का, उसमें इन्होंने एक दोष दिखाया कि भाई तरंगें जा रही हैं, तो अब आप कोई दृष्टांत ऐसा दो जिसमें ये दोष ना हो, जिसमें ये दोष ना हो। वहां तो वहां भी तो यही प्रश्न ये खड़ा कर देंगे, यहां भी तरंगें जा रही हैं, प्राप्त होकर के ही यहां बैठे हुए वो दूसरा दूसरे शहर में सुन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्राप्ति हो ही रही है ना, तरंगों की प्राप्ति हो रही है। आप उदाहरण दे रहे हो वो तो जिस तरह से मैंने दिया उस तरह से है उदाहरण, लेकिन मेरे उदाहरण पे इन्होंने आपत्ति की। अब उसका समाधान करना है तो आपको ऐसा उदाहरण देना होगा जिसमें वो आपत्ति ना आती हो। तो फोन वाले में तो वो की वो आपत्ति है, यही तो आपत्ति कर दोगे आप, इससे कहां समाधान हुआ, ये तो उसी तरह का दृष्टांत हो गया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अभी तो त्याग पत्र दे दिया आज उन्होंने, तो दे दिया या तो दे रहे होंगे, जो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा कि दे दिया होगा मान के चलते हैं, दे दिया। तो वो जब प्रधानमंत्री थे तो वो स्वयं काम नहीं करते थे, वो रिमोट कंट्रोल से काम चल करते थे। उनको उनको पीछे से कौन नियंत्रित करती थी, सोनिया गांधी, ये इनका कहना है। तो वो बिना प्राप्त हुए नियंत्रण कर रहे हैं ना, उसके उदाहरण में ये दे रहे हैं, इसमें भी वही दोष देंगे। वही कुछ न कुछ वाणी तो पहुंचाती होगी, पत्र लिखते होंगे, बोल करके बोलते होंगे, हैं? सोनिया गांधी की वाणी नहीं पहुंच रही, सोनिया गांधी का स्वयं नहीं पहुंच रही। भाई स्वयं नहीं पहुंच रही, स्वयं भी सामने भी बात कर सकती है, कुछ न कुछ तो पहुंच ही रहा है, वाणी तो पहुंच ही रही है, किसी से सूचना पहुंचवा रहे हैं, लिख करके कर रहे हैं, दूरभाष कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब यू तो जैसे तरंगों में है, यहाँ भी तो प्राप्ति है, तो कुछ न कुछ प्राप्ति तो वहां पर भी आप देख सकते हो। अब यू तो फिर हम इतने भी उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो हम आमने सामने बैठे ही हैं, हम एक दूसरे एक एक जना बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, एक जना सुनता है, दूर दूर बैठे बैठे भी एक दूसरे के विचारों से अवगत हो जाते हैं ना, बिना प्राप्त हुए भी। अब ये तो यहाँ भी घटा लो आप, यूं तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। पर वो कहने लगा कि भाई वाणी तो पहुंच रही है आपकी जी, विचार पहुंच जाते हैं कहाँ, वहां पहुंच जाते हैं, कैसे पता नहीं चलता है, लेकिन पहुंच जाते हैं, मतलब बिना टेलीफोन के, मतलब आप यहाँ विचार करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं घर पर, तो विचार पहुंच जाते हैं ना, तो बिना प्राप्त हुए पहुंच गए, ये उदाहरण दे रही है। अच्छा आप मान लीजिए इस मैं नहीं, ये तो आप लोग बैठे हो ना, आप लोगों के बैठे हुए मैं कैसे मान सकता हूँ, आप लोग भी मान लोगे तब मैं मान सकता हूँ, आप लोग तो प्रतिषेध कर देंगे तो मैं कैसे मान पाऊंगा, आप मानने ही नहीं देंगे मेरे को। उन्होंने एक बात बोली कि आपने पूछा कि कैसे पहुंच रहे, तो मेरा पता नहीं, तो फिर अनुमान किया जा सकता है जैसे यहाँ सारी चीजें प्राप्त होकर के ही पहुंचती है, प्राप्त होकर के ही पहुंच रहे, आपके विचार तो वहाँ पहुंचे ना, आपके विचार वहाँ पहुंचे तब उनको पता लगा ना, या आपके विचार यही थे और उनको पता लग गया। नहीं, आपने कुछ विचार किया तो ये विचार वहाँ पहुंचे, पहुंचे तब उनको पता लगा ना, वहाँ पहुंचे ना तो प्राप्ति तो हो गई ना, प्राप्ति तो हो गई ना, बिना व्यवधान के गए कोई बात नहीं प्राप्ति तो दिखाई दी ना पर इस प्राप्ति को प्राप्ति नहीं कहेंगे ऐसा, तभी तो उदाहरण दे सकते, नहीं तो कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा अपने को। जो हम स्थूल रूप से प्राप्ति देखते हैं वो प्राप्ति यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि ये यहाँ बैठी है वो वहां पर है। ईश्वर की प्राप्ति अलग चीज है, यहाँ बैठे हुए ये यहाँ है वो वहां है, अब विचार चले गए तो ये अप्राप्त हुए हुए भी हो गया ना। यानी अगर प्राप्त हुए हैं तो सूक्ष्म रूप से जो प्राप्त हुए हैं तो उसको नहीं गिन रहे फिर, अब उसको अप्राप्त होना ही कहेंगे। तो वो बात हम रिमोट कंट्रोल में भी कर सकते हैं, दूरभाष में भी कर सकते हैं, चल दूरभाष में, या अप्राप्त होते हुए भी कार्य हो जाते हैं। यहां बैठे बैठे उपग्रह में परिवर्तन कर देते हैं ना, उपग्रह ऊपर छोड़े और अब उसके सोलर पैनल खोलने हैं ताकि उसमें प्रकाश आए और विद्युत बनने लगे, तो वो पहले तो समटे हुए रहते हैं, यहां से यहीं से दूर दूर से वो खुल जाता है, बंद हो जाता है, उसमें ये करना है वो करना है, सुधार करना है, यहीं बैठे बैठे हो जाता है ना, बिना वहां प्राप्त हुए हुए। अप्राप्त हुए हुए भी साधन साध्य को सिद्ध कर देता है, दोनों तरह देखा जाता है। तो यहां आप प्राप्त होकर के भी दिखाओ, प्राप्त मानो तो भी कोई बात नहीं है, प्राप्त भी हो रहा है तो ये पहले से प्राप्त होते हुए इसको सिद्ध किया जा रहा है कि ये यहाँ पर है, क्रियावान तो धर्म प्राप्त है ही, ये आत्मा भी क्रियावान है, प्राप्त होकर के भी होता है और अप्राप्त होकर भी होता है, दोनों तरह से देखा जाता है। इसलिए प्राप्त होकर के हो रहा है तो भी आप आपत्ति नहीं दिखा सकते और अप्राप्त होकर हो रहा है तो भी आपत्ति नहीं दिखा सकते, जो मानना है वो मान लो, लेकिन प्राप्त होकर के होता है या अप्राप्त होकर होता है ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। ये तो बस उसने उल्टा सीधा प्रश्न किया और उसका जैसे तैसे उसको चुप करना है, इसका सिद्धांत से लेना देना नहीं है। हो गई बात रविशंकर जी? क्या बताना पड़ेगा? वैसे तो सिद्धांत नहीं है पर उसको जाति प्रयोग की है उसके लिए उसको उदाहरण देने पड़ेंगे। किसको उदाहरण देना होगा? पूर्वक वादी को, प्रतिवादी को, जिस जातिवादी को तो दिए ना, दोनों उदाहरण दिए ना यहाँ पर, प्राप्त का भी उदाहरण दे दिया, प्राप्त का भी हम जो इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं रिमोट और ये सब, दूरभाष और उपग्रह, ये सब अप्राप्त का उदाहरण ही तो दे रहे हैं, दोनों देखे जाते हैं, उदाहरण ही तो बता रहे हैं। तो प्राप्त पूर्वक भी होता है, अप्राप्ति पूर्वक भी होता है, इसलिए आपका जो खंडन है वो कोई बात नहीं रखता। ये कोई नियम नहीं है कि प्राप्ति पूर्वक ही, प्राप्ति पूर्वक नहीं हो सकता, अप्राप्ति पूर्वक नहीं हो सकता, प्राप्ति पूर्वक भी हो सकता है, अप्राप्ति पूर्वक भी हो सकता है, आपको जो मानना हो मान लो, प्राप्ति पूर्वक हो रहा है तो भी सिद्ध है, अप्राप्ति पूर्वक हो रहा है तो भी सिद्ध है, सिद्ध है। आपको प्राप्ति अप्राप्ति में समस्या थी, प्रतिवादी को कह रहे हैं, तो दोनों तरह ही समस्या नहीं है, आप प्राप्ति मानो चाहे अप्राप्ति मानो, बस ये उसका उत्तर, ऐसे ही उत्तर है। हो गया? जब शास्त्र चल रहा है तो किसी ने जाति का प्रयोग किया तो जल को अभी तक नहीं होता, तो वादी केवल आपने जाति का प्रयोग किया से निकल स्थान में चला जाता है, या किस तरह का जाति का प्रयोग किया वो बताने पर ही वो बताना पड़ता है कि आपने जाति का प्रयोग किया, और क्योंकि जाति सिद्ध भी करनी पड़ती है। आगे निग्रह स्थान में ये बातें आएंगी कि प्रतिवादी ने जाति का प्रयोग किया, वादी को ये लगा, उसने कहा आपने जाति का प्रयोग किया, वो ऐसे ही नहीं मानेगा, तो कैसे जाति का प्रयोग किया, क्योंकि उसकी तो हार और जीत अब जाति के सिद्ध होने ना होने पर है। अगर जाति सिद्ध हुई तो निग्रह स्थान हार गया, और जाति सिद्ध नहीं हुई तो वादी हारेगा। कि आपने आपने ये कहा कि मैंने जाति का प्रयोग किया, अब बताओ कैसे जाति का प्रयोग किया, ओके आपने हेत्वाभास का प्रयोग किया, कैसे किया बताओ, सिद्ध करो, और वो सिद्ध नहीं कर पाता है तो खुद हार जाएगा, निग्रह स्थान में चलाएगा। निग्रह स्थान में ऐसे विचित्र विचित्र आएंगे, ये भी पराजय का एक हेतु है, क्योंकि उससे उसकी कमजोरी पता लगी है कि आपने बोल तो दिया कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हो लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। अब अगला तो ये कह देगा आपको पता ही नहीं, आप ये गलत बोल गए, आप खत्म, निग्रह स्थान में आ गए, जल्प वितन है, जल्प चल रहा है। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा दोष देखा और बस। आप लोक में देखेंगे ना, बातचीत चलते हुए किसी ने कोई गलत छोटी सी बात गलत बोल दी, अब वो उसको वही पकड़ लेगा, बोले नहीं आप ये जो कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं मान सकता आपकी बात। और जो अच्छी बातें हैं अब उसको छोड़ देगा, वो उसी एक गलती को पकड़ लेगा। हो गया, पूछिए। अवर्ण्य सम, जो वर्ण्य था उसको अवर्ण्य कह देना। वर्ण्य कौन है? वादी के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई थी वो वर्ण्य थी, क्योंकि अभी वो साध्य है बताने योग्य, उसको ये अवर्ण्य कह रहा है। किस तरह से? उन्होंने कहा जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा है, तो लोष्ट अवर्ण्य है क्योंकि वो तो सिद्ध है, और आत्मा का क्रियावान धर्म वर्ण्य है, तो उसको इसके समान है, तो बोले वो भी अवर्ण्य हो गया। तो ये धर्म का विकल्प कर दिया उसने, वहां का धर्म का भेद कर दिया, भिन्न धर्म दिखा दिया, ऐसा करके जो खंडन होगा वो अवर्ण्य सम। अवर्ण्य ये कहते हुए जब प्रत्याख्यान किया जाता है वो अवर्ण्य सम कहलाएगा। प्रत्याख्यान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सिद्ध कर दिया कि जो साध्य था, बोले वो तो साध्य कहां रहा, वो तो सिद्ध हो गया। ऐसा ठीक है ना, अवर्ण्य सम जाति का जब प्रयोग किया तो प्रतिवादी ने वादी की बात को मान लिया ना, आत्मा क्रियावान है, तो जब आत्मा क्रियावान है ये मान लिया तो खंडन कैसे हो गया, खंडन करने के ये इनका प्रश्न है। उत्तर दे सकते हैं कोई? दो जने और प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न भी नहीं आया समझ में अभी। अवर्ण्य सम, अच्छा पहले ये बताओ कि इस विषय में चर्चा हुई थी कक्षा में? कितनी बार हुई थी? दो बार चर्चा हुई थी। एक बार मैंने इस बात को बताते हुए उसको खोल करके बताया था, फिर बाद में फिर किसी ने पूछा था, या दोबारा भी अगले दिन भी फिर बात हुई थी। यही तो प्रश्न रखा था कि इसमें हमें प्रतीति होती है कि जैसे वादी की बात को प्रतिवादी ने मान लिया है, तो मान लिया है तो फिर खंडन कहां से हो गया? पहले प्रश्न बताओ। प्रश्न है कि प्रतिवादी ने जो वादी का खंडन किया तो वो खंडन कैसे हो? कौन सा खंडन? अब अवर्ण्य सम में कौन सा, वो बताओ, थोड़ा सा खोल के बताओ। नहीं बताएंगे। आत्मा क्रियावान है, लोष्ट द्रव्य होने से। पहले उसको पूरा बोलो, उसकी प्रतिज्ञा या हेतु पूरा बोलो उसका, वादी का। आत्मा क्रियावान, आत्मा क्रियावान है, द्रव्य होने से, क्रिया हेतु को नियुक्त। अच्छा, जैसे लोष्ट, लोष्ट जो है, लोष्टा है ये, लोष्ट क्रिया गुण, क्रिया हेतु को नियुक्त होने से क्रियावान है, ऐसे भी आत्मा। ये तो वादी ने बोला, अब जातिवादी ने क्या बोला इस पे? जातिवादी ने बोला अगर आत्मा लोष्ट के समान है तो, अगर लोष्ट के समान आत्मा है तो आत्मा के समान लोष्ट भी होगा। ये तो वर्ण्य और अवर्ण्य का ध्यान रखो, अवर्ण्य सम कह रहे हो ना आप? जी। तो अवर्ण्य सम वो होगा जो वर्ण्य है और उसको वो अवर्ण्य बना रहा है, धर्म का भेद कर रहा है, वर्ण्य धर्म जिसमें है उसको वो अवर्ण्य धर्म प्रस्तुत कर रहा है, प्रतिवादी जातिवादी। अब उसको ध्यान में रखते हुए बोलो, तो अवर्ण्य है जो साध्य नहीं है, वर्ण है जो साध्य है, अवर्ण्य पर जो साध्य नहीं है, तो दृष्टांत में जो क्रिया गुण आप उधर उधर मत उड़ो, जो वो यथा वाला आप बोल रहे थे ना, लोष्ट की तरह आत्मा या आत्मा की तरह लोष्ट में, उस केवल उतने की दृष्टि से आपको कह रहा हूँ, वो आप ठीक नहीं बोल पा रहे थे। तो आपको ये देखना है कि कौन वर्ण्य है जिसको ये अवर्ण्य बना रहा है, तो अवर्ण्य के समान बताएगा, अवर्ण्य कौन है? लोष्ट। और वर्ण्य है आत्मा, तो जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा है, लोष्ट अवर्ण्य है, आत्मा भी अवर्ण्य होगा, जो कि वर्ण्य था, प्रस्तुति वर्ण्य की थी उसको अवर्ण्य से, तो जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा, ऐसा आपने कहा, कहा था ना वादी ने, यथा लोष्ट तथा आत्मा, तो लोष्ट अवर्ण्य है तो आत्मा भी अवर्ण्य होगी। ये जो किया वर्ण्य में अवर्ण्य धर्म का आक्षेप आरोप, ये अवर्ण्य सम हो गया। तो जब अब प्रश्न बोलो, प्रश्न बोलो, ये तो प्रतिवादी का हो गया, उनका प्रश्न क्या था वो आपको बोलना था, नहीं नहीं अभी आप बोल के तो बताओ, आपसे यही तो पूछ रहा था जो अब बात है, ये तो वादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने क्या कहा, अच्छा चलो मैंने जो बोला जिसका उत्तर, जिसके बाद आपने कहा कि आ गया समझ में, वो प्रश्न कौन सा था वो बता दो, क्या प्रश्न तो बोलो, यहाँ पर वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जो वादी ने कहा था, जो प्रतिज्ञा जो हेतु दिया था कि क्रियावान होने से द्रव्य के लोष्ट के क्रियावान होने से आत्मा भी क्रियावान, तो ये कैसे सिद्ध होगा? कौन बताएगा? वेद प्रकाश जी, आत्मा वर्ण्य अवर्ण्य, यदि जैसे लोष्ट में से आत्मा आत्मा भी यदि अवर्ण्य हो, जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा है, तो उन धर्मों को भी गिना दो ना साथ में, लोष्ट कैसा है? अवर्ण्य, तो आत्मा भी क्या हो जाएगा? अवर्ण्य हो जाएगा। नहीं उल्टा क्यों कर रहे हो, फिर वही बात है, प्रतिवादी ने माने की बात को स्वीकार कर लिया, वो कैसे स्वीकार किया वो बताओ, प्रतिवादी ने वादी की बात को स्वीकार कर लिया या नहीं? आत्मा क्रिया हेतु गुण युक्त होने से क्रियावान है, इसको जब प्रतिवादी कह रहा है कि ये वर्ण्य नहीं अवर्ण्य है, तो अवर्ण्य तो सिद्ध होता है ना, तो क्या सिद्ध हुआ? आत्मा क्रिया हेतु गुण युक्त होने से क्रियावान है, इसको वो अवर्ण्य कह रहा है, जबकि प्रतिवादी की दृष्टि से भी वो वर्ण्य ही होना चाहिए था। अगर उसको अवर्ण्य कह रहा है मतलब सिद्ध मान लिया, तो अगर सिद्ध मान लिया, अब वादी प्रतिवादी की दृष्टि से प्रश्न उठा रहे, इनका जो प्रश्न था कि अगर आप इसको अवर्ण्य कह रहे हो तो आपने मेरी बात मान ही ली, या इनकी तरफ से नहीं, हम तटस्थ व्यक्ति पूछ रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि जब प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आपका ये तो अवर्ण्य है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिवादी ने वादी की बात को स्वीकार कर लिया, तो जब वादी की बात को स्वीकार कर लिया तो उसका खंडन कैसे हो गया, प्रत्यवस्थान कैसे हो गया? जब प्रतिवादी वादी की बात को मान रहा है तो उसका प्रत्यवस्थान कैसे हो गया, ये इनका प्रश्न था। अच्छा मान कैसे लिया ये बताओ, उसको अवर्ण्य कहते हुए प्रतिवादी ने मान लिया, तो मान लिया तो प्रत्यवस्थान कैसे हुआ, ये इनका प्रश्न है। अब इसका उत्तर बताना है। प्रश्न आ गया समझ में, इसका उत्तर बताना है। हाँ आराम दयालु जी, आपको उत्तर आ गया था ना, इतने से बात नहीं बनती, आपको पूरा खोल के बताना पड़ेगा। हाँ बताओ, आप ही बताओ। वादी का जो खंडन कर रहा है, खंडन उसको सिद्ध ना मानकर ये खंडन कर रहा है, सिद्ध नहीं, सिद्ध ना मानकर खंडन कर रहा है, सिद्ध नहीं मान रहा है वादी को, वादी के पक्ष को सिद्ध नहीं मान रहा है, तो फिर खंडन कैसे हो गया? जब वो ये कह रहा है कि अवर्णय हो गया ये, तो मान ही लिया ना उसने, और मान लिया तो फिर खंडन कैसे होगा? प्रश्न तो यही है। अभ्युपगम से कैसे, अभ्युपगम से बोला है तो फिर खंडन क्या कर रहा है ये बताओ ना, इसमें खंडन कैसे हुआ? जब वो स्वीकार कर रहा है अभ्युपगम से बोला है, तो जो खंडन वाला अंश है उसको बोल के बताओ। इसको करते हुए, इस तरह से जाति का प्रयोग करते हुए वादी का खंडन कैसे कर रहा है ये बता दो। इस प्रकार से जिसको वादी वर्ण्य मान रहा था, जिसको वादी वर्ण्य मान रहा था उसको अवर्ण्य सिद्ध, तो अवर्ण्य सिद्ध कर लिया तो मान ली ना बात उसकी। वादी जब तक नहीं कहेगा तब तक खंडन होगा, वादी कहेगा तब सिद्ध। अभी बात पूरी नहीं हुई कमल जी। वादी ने जिस तरह प्रतिवादी ने जब स्वीकार कर लिया वादी के अवर्ण को अवर्ण कहकर, प्रतिवादी ने सिद्ध कर दिया, तो खंडन को इस तरह कर रहा है कि आप जो पंचायत प्रस्तुत कर रहे थे वादी, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इस तरह खंडन कर रहा है कि क्योंकि जो सिद्ध ही है उसके लिए प्रक्रिया तैयार ये सब क्यों आवश्यक कर गया है इसके। अच्छा, और आत्मीर जी, वादी के पक्ष में वर्ण्य है, नहीं अवर्ण्य, वर्ण्य को अवर्ण्य सिद्ध किया, लेकिन ऐसा करते हुए प्रतिवादी ने वादी की बात को मान लिया ना, मान लिया ना, तो जब प्रतिवादी वादी की बात को मान लेता है तो उससे वादी का खंडन होगा या समर्थन होगा? इनका प्रश्न यही तो है। हाँ तो पहला तो वो आप लोग उतना ठीक है कि ये जो मानता हुआ दिख रहा है ये वास्तव में मान नहीं रहा है, ये तो अभ्युपगम से बोल रहा है। हाँ आपके पक्ष में ऐसा दोष होने लगेगा, आपने जिस तरह से कहा, किस बात पे, यथा लोष्टः तथा आत्मा, यहां पकड़ लिया उसने बस, बाकी चीज कोई खंडन नहीं कर रहा है, ये यथा वाली बात को लेकर के, और इसके साथ साथ में दूसरे धर्म ले लिए, अवर्ण्य को वहां पर वर्ण्य कह दिया, वर्ण्य को अवर्ण्य कह दिया, इसका अवर्ण्य धर्म वहां पर, उसको उठा के नहीं कहा, इसको उत्कर्ष सम तो नहीं कहेंगे, व्यापकर्ष सम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बस उसको वर्ण्य को भी अवर्ण्य कह दिया, तो ऐसा कह करके बस उसका खंडन कर रहा है, उसकी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो वास्तव में स्वीकार नहीं कर रहा है प्रतिपक्षी, जो ये कह रहा है कि ये अवर्ण्य हो गया है, ये मात्र अभ्युपगम से बोल रहा है, वास्तव में नहीं मान रहा है, और ऐसा कहते हुए वादी में दोष को बता रहा है कि जिसको आप वर्ण्य कह रहे हो वो अवर्ण्य हो जाएगा, आप जिस तरह यथा करके बोल रहे हो, यथा लोष्टः तथा आत्मा, फिर तो आपके पक्ष में ये वर्ण्य हो जाएगा, अवर्ण्य हो जाएगा, तो आप जिस तरह से सिद्ध कर रहे हो वो साधन ठीक नहीं है, इससे तो आप ही का खुद का खंडन होता है, इसलिए आपकी बात मान्य नहीं है, गलती दिखा रहा है ना वादी में, एक दोष दिखा रहा है, और दोष दिखाते हुए उसका खंडन कर रहा है, बस इतना ही अंश यहां पर लेना है। अच्छा जी, किस प्रकार का भी कर सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, यथा लोष्टस तथा आत्मा कह दिया, जैसे आत्मा वर्ण्य है वैसा लोष्ट वर्ण्य है, वो वर्ण्य सम हो गया, वर्ण्य सम हो गया, बस इसी का विपरीत यही तो है, ये अवर्ण्य सम था और वो वर्ण्य सम, दोनों बता रखा है, वो प्रतिवादी दोनों तरह से कर सकता है, बस केवल खंडन है कि दोनों अवर्ण्य सिद्ध हो गए तो पंचमय क्यों प्रस्तुत करना। हाँ और यही दोष दिखा दिया और क्या। और अगर इसको वर्णे बता दिया दृष्टांत को, तो बोले जो वर्णे है वो सिद्ध कैसे करेगा, वो पीछे छुपी हुई बात है ये। अब ऐसे ही है, ये तो जाति के प्रयोग ऐसे ही है, थोड़े अटपटे ही है। ठीक है आत्मीर जी, आपने जो पूछा था वो आपको हो गया समाधान, वर्णे अवर्णे का आपने पूछा था। हाँ जी, आपने पूछा था ना परसों, तो उसको आपको आ गया समझ में, जैसा मैंने बताया था वैसे समझ में आ गया, वास्तव में नहीं आया है। ठीक है तो अपना प्रश्न और उत्तर बताएंगे। किंचित साधारण में से सिद्ध है, जैसा कि इन्होंने दिलीप जी ने आज पूछा था, उसी समाधान उसी सूत्र से, इस सूत्र से वर्णे अवर्णे सम प्रतिषेध का या वर्णे समा अवर्णे समा जाति का समाधान कैसे हुआ। किंचित साधर्म से जब सिद्ध है तो वैधर्म से प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, ये समाधान सूत्र का तात्पर्य है। तो इससे वर्णे सम और अवर्णे सम प्रतिषेध का समाधान कैसे होता है, ये प्रश्न था ना आपका, अब उत्तर बताओ। नहीं कर सकते, ये तो समाधान सूत्र में है, कैसे यहाँ कैसे घट रहा है वो बताना है। उदाहरण अवर्ण्य है, उत्कर्ष मत करो ऐसा, उसमें नहीं मान सकते। जो वर्ण्य था आत्मा की सिद्धि लोष्ट वाले दृष्टांत से हो रही है, किंचित साधर्म में से ये हो चुका है एक तरह से। ठीक है, किंचित साधर्म में आत ये सिद्ध हो चुका है। अब ये वैधर्म में क्या दिखा रहा है, साध्य में ये लोष्ट में अवर्ण्यता रूप, वर्ण्य की जगह अवर्ण्य, ये धर्म का भेद कर रहा है और ये करते हुए खंडन कर रहा है। तो कहे कि आप इसको वर्ण्य को अवर्ण्य कहो, इतने मात्र से मेरी बात का खंडन नहीं हो जाता, क्योंकि किंचित साधर्म से जो सिद्ध किया जाता है वो मैं कर चुका हूं, उसका आपने खंडन नहीं किया, आपने एक भिन्न धर्म बता दिया, अभी ये वर्ण्य नहीं है अवर्ण्य है, इतने मात्र से आपकी बात थोड़ा ना, मेरे बात खंडित थोड़ा हो जाती है। बस ये जो है किंचित साधर्म्यात उपसंहार सिद्ध है, वादी ने बोली दिया है किंचित साधर्म से उपसंहार की सिद्धि कर दी है उसने, ठीक कर दिया उपसंहार। वैधर्म्यात अप्रतिषेध, अब आप वैधर्म से जो प्रतिषेध करोगे वो प्रतिषेध नहीं है, वो तो अप्रतिषेध है। तो इसने कुछ वैधर्म दिखाया ना, क्या वैधर्म, जिसको आप वर्ण्य मानते थे वो वर्ण्य नहीं वो अवर्ण्य है, भिन्न धर्म ले आया ना, वैधर्म दिखा रहा है और इससे खंडन कर रहा है। भाई मैंने जो वादी कहेगा, जो मैंने किंचित साधर्म से उपसंहार किया था उसमें तो आपने कोई दोष नहीं बताया ना, जो व्याप्ति थी जो साधन साध्य धर्म थे उसमें कहां दिखाया दोष आपने, जब उससे वो सिद्धि है तो इतने मात्र से वो खंडन नहीं होता। ठीक है, ऐसा ही अवर्ण्य समय होगा, लेकिन इस विषय में थोड़ा दृष्टिभेद भी है। मैंने आपको ये बताया था कि जो पांचवा सूत्र है ये प्रारंभिक पांच प्रतिषेधों का समाधान है। ठीक है, और जो आखिरी वाला है साध्य समा, साध्य सम प्रतिषेध है, साध्य समा जाती है, उसका उत्तर है छठा वाला सूत्र। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यही तो मैं आपको बोल रहा हूं। तो उदयवीर जी ने या औरों ने, ये लोग क्या, इन्होंने क्या किया है, प्रारंभ के तीन का समाधान तो पांचवें सूत्र से माना है, और वर्ण्य अवर्ण्य और साध्य सम इसका समाधान तीन का साध्यातिदेशाच्य दृष्टांतों को पत्ते है छठे सूत्र से माना है। ठीक है, मैंने जो आपको बताया प्रारंभ के पांच का समाधान पांचवें सूत्र से हो गया, तो वर्ण्य अवर्ण्य में औरों को भी दिक्कत तो रही होगी, तभी उन्होंने देखा कि इससे तो ये सिद्ध नहीं हो रहा है पांचवें सूत्र से। पांचवें सूत्र में तो वर्ण्य सम अवर्ण्य सम प्रतिषेध का समाधान नहीं आया, ये समझ करके उन दोनों को कहां उसका समाधान कहां देख रहे हैं, वो छठे सूत्र से। ठीक है, ये बात है। तो ये नहीं, ये समस्या तो थी ये पहले भी, तभी तो वो वहां उठा करके लेके गए। अब वहां देखो आप, अब छठे सूत्र में जो समाधान दिया है उससे वर्ण्य और अवर्ण्य समाज जाति का समाधान कैसे होता है वो सब देखो, अगर होता है तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे उदयवीर जी ने भी लिखा वर्ण्य समाज जाति अवर्ण्य समाज जाति का समाधान कैसे होगा, छठे सूत्र से होगा। और मेरे ख्याल से सुदर्शन जी ने भी यही लिखा होगा, तो परंपरा से ये चला आ रहा होगा, क्योंकि उदयवीर जी ने तो ये लिखा है, सुदर्शन जी का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ढूंढीराज जी ने भी यही लिखा है, और तो परंपरा से यही माना आ रहा है। वर्ण्य समाज जाति अवर्ण्य समाज जाति और साध्य समाज जाति, इन तीनों जातियों का उत्तर ये छठा सूत्र है। ठीक, साध्य समाज जाति का उत्तर तो ये है, कोई बात नहीं एक तरफ हटा देते हैं, वर्ण्य अवर्ण्य सम में ये समाधान कैसे घट रहा है ये देखना है। तो छठा सूत्र देखिए, ये क्या कहता है, साध्याति देशाच दृष्टान्तोपपत्ते है, साध्य का अतिदेश होने से, साध्य का यानी साध्य धर्म का दृष्टांत में प्रत्यक्ष होने से, लोष्ट में, लोष्ट क्रियावान है ये प्रत्यक्ष है, हमें लोष्ट क्रियावान है इसलिए वो प्रत्यक्ष है। अब चूंकि लोष्ट में क्रिया हेतु गुण गुण भी दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, और वो क्रियावान होना भी प्रत्यक्ष है। पूर्व पक्षी ने क्या किया था, इसने प्रतिवादी ने जातिवादी ने दोनों को साध्य सिद्ध कर दिया था, तो साध्य है ही, साधन को भी उसने साध्य सिद्ध कर दिया था, उभय को साध्य कर किया था, इसलिए साध्य समा जाती थी, जो इसमें लिखा ना उभय साध्यत्वाच्च, चौथे सूत्र में जो कारण दिया उभय साध्यत्व, दोनों को वो साध्य सिद्ध कर रहा है, वर्ण्य सम अवर्ण्य सम में एक एक को कर रहा था वो, नहीं तो वर्ण्य सम में और साध्य सम में भेद नहीं लगेगा जो आप पूछ रहे थे, अगर दोनों को इकट्ठा देखेंगे तो उसमें वर्ण्य सम अवर्ण्य सम में केवल एक एक को देख रहे हैं, जो अवर्ण्य है दृष्टांत उसको वर्ण्य कह रहा है, बस एक ही को कहा, और थोड़ा सा अंतर भी है उसमें, उसमें धर्म का विकल्प किया इसने, इसने इसको बिल्कुल साध्य ही मान करके, पूरे को उभय साध्यत्व दोनों साध्य हैं ये मान करके आक्षेप किया था साध्य सम का। तो उसका तो उत्तर हो गया साध्याति देशाच्च, जो दृष्टांत है उसमें साध्य का प्रत्यक्ष होने से, साध्य धर्म का प्रत्यक्ष होने से, क्रियावान इस धर्म का प्रत्यक्ष होने से दृष्टान्तोपपत्ते है, दृष्टांत की सिद्धि हो गई है, इसलिए दृष्टांत को आप साध्य नहीं कह सकते, तो उभय साध्य दोनों नहीं रहे, ये उत्तर हो गया। अब इसको वर्ण्य सम और अवर्ण्य सम में हमें घटाना है कि वहां इससे कैसे समाधान आएगा। तो वर्ण्य सम में फिर भी किसी तरह से घटा दो, अवर्ण्य सम में तो नहीं घटेगा ये। वर्ण्य सम में क्या करते हैं, वर्ण्य था साध्य आत्मा, लोष्ट था अवर्ण्य, ठीक है, ये साधन, वर्ण्य सम बोलो। हाँ, अब इसने इसको लोष्ट को जो साधन था अवर्ण्य था इसको भी वर्ण्य कर दिया, तो ये उस तरह का हो गया ना, ये भी वर्ण्य ये भी वर्ण्य, तो यानी दोनों साध्य हो गए। तो जैसे साध्य समा जाती थी जिसमें उभय साध्य कर दिए थे, तो एक तरह से यहां उभय साध्य हो गया है, तो उसका उत्तर तो फिर भी इससे ले सकते हैं छठे से, कि दृष्टांत नहीं साध्याति देशाच्च, ये जो लोष्ट है ये क्रियावान है, साध्य का अतिदेश है यहाँ पर प्रत्यक्ष, साध्याति देशाच्च दृष्टान्तोपपत्ते, दृष्टांत के सिद्ध होने से इसको आप अवर्ण्य नहीं, इसको आप वर्ण्य नहीं कह सकते, हुआ ये समाधान यहां पर लग सकता है, उधर से भी हो सकता है जो पीछे बताया था, यहां भी हो सकता है, लेकिन वर्ण्य सम में ये कैसे घटेगा, वर्ण्य सम में अवर्ण्य लोष्ट था आत्मा को भी ये अवर्ण्य मान रहा है, आत्मा को अवर्ण्य मान रहा है जिस स्थिति में ये खंडन कर रहा है, वहां ये कैसे घटेगा, साध्याति देशाच्च, साध्य में अतिदेश हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है क्रियावान का, इससे दृष्टांतों को पते, दृष्टांत के सिद्ध होने से, दृष्टांत सिद्ध हो रहा है इससे आत्मा का अवर्णीय ये जो आक्षेप था ये कैसे हट गया। आत्मा में, आत्मा को अवर्णीय कहा प्रतिवादी ने, इसका समाधान इससे कैसे होता है कि दृष्टांत में एक धर्म प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए दृष्टांत की सिद्धि हो रही है। ठीक है, दृष्टांत की सिद्धि हो रही होगी, इससे आत्मा साध्याधिष्ठान ये अवर्णीय कैसे बन गया, नहीं बन सकता ना। तो इस छठे सूत्र से अवर्णीय सम का समाधान तो नहीं हो सकता, वर्णीय सम का आप फिर भी किसी तरह सिद्ध कर दो, लेकिन मेरे को तो ये समझ में आता है कि वर्णे अवर्णे दोनों का समाधान पांचवे में है, क्योंकि इन्होंने हेतु ही समान दिया था। धर्म विकल्पात, धर्म के विकल्प को करके पांच प्रकार के प्रतिषेध, पांच प्रकार की जातियां बनाई गई थी धर्म के विकल्प से, उस धर्म के विकल्प को ही सबका समाधान पांचवें से हो जाएगा। और साध्य उभय साध्यत्वात इसके लिए ये छठा अलग से स्पष्ट है, मेरे को तो ये समझ में आया। अवर्णीय सम में अवर्णीय लोष्ट की तरह, जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा है, तो आत्मा को भी इसने अवर्णीय कहा प्रतिवादी ने। ठीक है, ये तो हो गया आक्षेप, जाति का प्रयोग हो गया। अब इसका समाधान अगर वादी ये करें जैसा कि छठे सूत्र में कहा, क्या करेगा, साध्यातिदेशात, साध्य में साध्य का अतिदेश होने से, यानी क्रियावान इस धर्म के प्रत्यक्ष होने से, दृष्टांतोपपत्ते दृष्टांत के सिद्ध होने से, अब दृष्टांत सिद्ध हो गया तो इससे आत्मा में जो अवर्णीय वाला धर्म था वो कैसे हट गया। तो फिर भी दृष्टांत सिद्ध हो गया, दृष्टांतों को पत्ते तो यानी अवर्णीय है ये सिद्ध हुआ, और अवर्णीय सिद्ध होते हुए भी पूर्व प्रतिवादी यही तो कह रहा था जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा, तो फिर आत्मा भी अवर्णीय होने लगेगा, इसका समाधान तो यहां आया ही नहीं। और विचार कर लो, जाति वाला ये प्रसंग समझने में थोड़ा विचित्र सा भी लगता है, और क्या थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है तो वो हमें एक जैसा ही लगता है, एकदम सीधा पकड़ में नहीं आता, और हम इसका प्रयोग भी नहीं करते हैं व्यवहार में, बातचीत में हम दूसरी तरह से ही समाधान कर लेते हैं, जाति को बताना दूसरे को और फिर स्वयं जाति से बचना करना बच तो लेते हैं प्राय, लेकिन दूसरे की जाति पकड़ना और उसको बताना ये सब व्यवहार में प्राय होता नहीं है हमारे, कठिन है। पूछो, सिद्धांत को भी विभू का प्राणी चला आत्मा का, और यहाँ पे भी बात जो बोली विभू की बोली, कहीं ऐसा नहीं बोला कि एक देश ही वाचन, और ये बोला तो थोड़ा संशय हो जाता था, ये लोग ये सही तो नहीं मानते, तो इसके लिए थोड़ा पूछे थोड़ा यूँ हुआ की यहाँ जो प्रसंग चला इसमें आत्मा को ईश्वर परमात्मा मान करके चलेंगे, चल लो जीवात्मा को यहाँ मान, लेकिन आप इतना मात्र से यहाँ मान लोगे तो प्रश्न करने वाला तो फिर भी कर देगा आत्मा का जो पीछे मान लो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान आदि धर्म बताए गए संस्कार जिसमें पढ़ते हैं इत्यादि, वो आत्मा कौन सा वाला है, जीवात्मा है, तो दूसरा विभू आत्मा का तो वर्णन है ही नहीं, परमात्मा का तो, परमात्मा विभू है इसका तो कहीं और वर्णन आया नहीं है, तो यहाँ भी वो ये लिया जाना चाहिए जीवात्मा ही, ईश्वर का वर्णन आया है, आया है, लेकिन वो विभू है ऐसा कोई वर्णन तो नहीं आया ना, परमात्मा विभू है उस तरह का तो कोई वर्णन नहीं आया ना। देखो प्राथमिक उत्तर ये दे सकते हैं जो आप दे रहे हो, प्राथमिक उत्तर दे सकते हैं कि भाई यहाँ विभू मतलब जो विभू आत्मा है उसका ग्रहण करेंगे, अधिकतर कोई बोल नहीं पाएगा इस पे, लेकिन अगर प्रश्न कर रहा है तो फिर उत्तर आ सकता है, जिसने पढ़ रखा है इस पर पता है, नहीं तो वो आपकी बात मानेगा, आपको शब्द प्रमाण मान के कि अच्छा ठीक है चलो विभू आत्मा का यानी परमात्मा का यहाँ पर वर्णन है, बात समाप्त हो जाएगी। देखे ये प्रकृति ऐसा लगता है कि प्रक्षिप्त है। क्यों प्रक्षिप्त क्यों मानो आप? इसलिए प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा क्योंकि जो भाष्य में दिया हुआ है वहाँ दिया हुआ है, यदि आत्मा को हमारा खंडन इधर कर दिया कि हम परमात्मा नहीं ले रहे, आत्मा ही ले रहे यहाँ पे, तो वहाँ पे भी विभू प्रकरण चला, यहाँ पे विभू प्रकरण चला है, तो हमारे सिद्धांत से विरुद्ध जाएगा, विरुद्ध जाएगा। वहाँ तो स्पष्ट है ना कश्चिताह से, वहाँ तो स्पष्ट है, बस उसी तरह से यहाँ लेना है। कश्चित आह कोई बोल रहा है, यहाँ भी कश्चित आह कोई बोल रहा है, भाई मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा कि यहाँ आप सिद्धांत की बातें मत ले हो। कोई एक जना बोल रहा है, कोई एक जना बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है, क्या बोल रहा है सिद्धांतिक तो वो छोड़ो, जाति का प्रयोग बताना है। लेकिन से पता लगता है कि वो जब भी कुछ बताते तो सामान्य चीज बताते, सिद्धांतिक ज्ञान देते हैं, केवल वादी प्रत्यय सिद्धांति मान करके भी तो जाति का प्रयोग बता सकते, बता सकते हैं, यहाँ नहीं बता रहे वो, यहाँ परस्पर विपरीत करके बता रहे हैं और दोनों को जातिवादी मान रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि सिद्धांति या ऋषि कोई जाति का प्रयोग करे ऋषियों पर, जैसे आपकी ऋषियों के प्रति श्रद्धा ऐसे वो किसी ऋषि के मुख से जाति का प्रयोग नहीं करवाना चाहते। जाति प्रयोग जो ऐसे ही सामान्य व्यक्ति है कुछ भी बोल देते हैं उनके, वो जाति का प्रयोग कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। ऋषि तो उनके उनके मुख से निकली हुई बात को यहाँ पर बोल लिख रहा है, उनके मुख से बुलवा रहा है। ये यहाँ लिखवाने से थोड़ी किसी ऋषि के मुख से लिखवाना बोलना होता है। देखो ऋषि ये देख रहा है कि जाति का प्रयोग लोग करते हैं, तो वो जाति का प्रयोग ऋषि लोग करते हैं या अन्य लोग करते हैं? देखो ऋषि की रक्षा के लिए तत्पर आप ही की तरह से है वो भी, तो ऋषि तो जाति का प्रयोग नहीं करते हैं ना, नहीं ऋषि तो ऋषि होते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों भाई? किसी ने घर ही ऐसा बना रखा है कि जिसमें छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं और उसमें गाय भैंस बकरी आती ही नहीं है, तो कांटे लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता वहां पर, आ ही नहीं सकता कोई। लेकिन जो दुर्बल है उनको तो रक्षा करनी पड़ती है, भेड़ बकरी आके मुंह मारेगी तत्व की रक्षा के लिए। तो ऋषि तो बिना इनके भी जल्प वितंडा के, हित्वाभास के, जाति के भी तत्व की रक्षा कर सकते हैं। जाति का प्रयोग किन में होगा? जो कम जानते हैं, जाने या अनजाने कैसे भी कर रहे हैं, वो राग द्वेष से वशीभूत हो रहे हैं, जल्प कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, किसी भी तरह से कर रहे हैं, लेकिन वो जाति का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो लोग जाति का प्रयोग कर रहे हैं उनमें जो जो जिस तरह की बातें चलती हैं उसको लेकर के लिख दिया है यहाँ पर, उनकी बातें बताई जा रही है। देखो जाति का प्रयोग ऐसे होता है, अब दो शराबी आपस में झगड़ते हो, एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते हो, उसको बताना हो ये ऐसा बोला वो ऐसा बोला, तो उसमें एक ने बोला तो एक तो शराबी हो गया और दूसरा जो बोला है वो तो बिना शराबी होना चाहिए, तो लेकिन है वो भी शराबी, तो कह नहीं दूसरा तो कोई ना कोई तो ठीक होना ही चाहिए इसमें, ये से क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं दोनों तरफ से, ना हो सकता है दोनों उल्टी सीधी बोल रहे हैं। तो जाति का प्रयोग सामान्य व्यक्ति कर रहे हैं, उसको उठा करके है लिखा है बस। मेरी समझ से तो यही समाधान है, अगर आप यूं मानोगे कि इसमें सिद्धांत है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज कही जा रही है, आप सिद्धांतों में ही रह जाओगे, जाति तो आएगी नहीं समझ में पहली बात, और सिद्धांत भी नहीं आएगा, सिद्धांत भी उलझ जाएगा कि यहाँ ये मानते हैं ये मानते हैं। अब आकाश को क्रिया हेतु गुण युक्त मानोगे, क्रिया हेतु गुण रहित मानोगे, दोनों वाक्य आ रहे हैं इसमें। तो आत्मा क्रियावान है या निष्क्रिय है, दोनों बातें आ रही हैं, दोनों जाति का प्रयोग भी हो रहा है, क्या है बताओ? आप किसको वादी मानोगे, यानी किसको सिद्धांति मानोगे, किसको पूर्व पक्षी मानोगे बताओ? यहाँ कश्चिता है इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जातिवादी है, ये जातिवादी है इतना तो स्पष्ट ही है ना, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, दोनों ही पक्षों में आ रहे हैं और जाति का प्रयोग माना जा रहा है। ठीक है, तो ये जातिवादी है, बस इतना ही माने। जातिवादी का मुख से जो निकला है वो सिद्धांती है, ऐसा नहीं मान सकते। और सबसे अंत में जाकर के अगर आप कहो कि नहीं जी ये तो आत्मा को विभू ही मानते हैं, मान लो तो हमारे को प्रमाणों की दूसरी कोटियां भी हैं। मेरी बात सुनो, दूसरी कोटियां भी है ना, शब्द प्रमाण में भी तरतम होता है ना, तो इससे जो बड़ा प्रमाण है वेद का, उसमें तो आत्मा को विभू नहीं माना गया। तो अगर है भी यहां पर विभू, तो कोई किसी तरह सिद्ध भी कर दे तो भी कहेंगे वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं है हमारे को, खत्म बात। इससे आत्मा विभू सिद्ध हो जाएगा, विभू ही है ऐसा नहीं। आत्मा अणु है, उसके लिए बहुत सारे प्रमाण मिले हैं हमारे पास में, उपनिषद के मिलेंगे, वेद के मिल जाएंगे। तो इसके आधार पर सिद्धांत निकाल लेना वो ठीक नहीं है, जैसा कि लोग करते हैं। समस्या यही, वो इसको पकड़ लिया, नहीं यहां तो विभू है इसलिए आत्मा विभू ही है, वो ये नहीं देख रहे कि दूसरों का खंडन हो रहा है इससे, भी आप दूसरे ग्रंथों को भी मानते हो या नहीं मानते हो। वो कहेंगे हाँ मानते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करते हुए दूसरे ग्रंथों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। क्यों कर रहे हो आप नजरअंदाज? क्योंकि आपको प्रतिक्रिया करनी है, आपको कुछ क्रांतिकारी करना है, रिवोल्यूशनरी होते हैं ना, रिवोल्यूशन करना है, कुछ हलचल मचानी है। गुरुकुल का पढ़ा हुआ हलचल मचा रहा है, अरब से खत आ रहे हैं, और ब्रह्मचारी तो वो होता है कि धरती को मैं यहां रखूं या वहां रखूं, वेद का मतलब इतनी उसकी शक्ति होती है कि मैं इसको यू रखूं या यू रखूं, बोलो जैसे कहो वैसे रख दूंगा। इतना उसको आत्मविश्वास होता है, तो हलचल मचाने वाले होते हैं। दयानंद के वीर नहीं, दयानंद के वीर बाके सिपाही हलचल मचाने चले, तूफान लाने चले, तो हलचल मचाने वाला होता है ना। तो हलचल मचाने के लिए वो लाता है कि नहीं आत्मा तो विभू है, क्योंकि हर समाज में अणु माना जाता है महर्षि दयानंद का, तो कुछ ना कुछ तो रुचिकारक होना चाहिए ना, और अपना अस्तित्व बताने के लिए, तो वो हलचल मचाने के लिए, क्रांतिकारी करने के लिए कुछ नई चीज पकड़ लेते हैं, एक चीज जिससे खंडन होता है, और ऐसा करते हुए वो उन सबसे बड़े हो जाते हैं जिन्होंने आत्मा को अणु माना है, उनसे बड़े हो जाते हैं, उनसे समझदार हो जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन जब एक तरफ आप सारे ग्रंथों को स्वीकार करते हो, वेद को भी स्वीकार करते हो, तो इसी को पकड़ करके क्यों बैठे हो आप? इससे अधिक प्रमाण जो है उसको क्यों नहीं मानते हो? ये तो आएगा ना। मैं ये कब कह रहा हूं, अगर इससे सिद्ध कर दें तो भी, इससे भी सिद्ध नहीं, हम तो यहीं पर ही रोक रहे हैं उनको, आप इससे सिद्ध नहीं कर सकते अगर कर भी दें तो, क्योंकि दोनों गोष्ठियों में ये अंतिम हथियार तो था ही हमारे पास में। दो गोष्ठियां हो चुकी है इस बिंदु पे, आपको पता है ये मैंने, केवल इसी बिंदु पे आत्मा विभू है, और इन्हीं के प्रमाणों के आधार पे पहली बार भी खंडित, दूसरी बार भी खंडित। अभ्युपगम से माने अगर वो सिद्ध कर भी दें, वैसे कर ही नहीं पाएंगे, वो कर भी दें तो भी एक निश्चय तो करना पड़ेगा कि आत्मा अणु है या विभू है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि न्याय दर्शन की दृष्टि में विभू है और उनकी दृष्टि में अणु है, ये नहीं चलेगा, ये तत्व दर्शन नहीं है। ये आप सामान्य रूप से कह सकते हो, जैसे आजकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जहां तत्व से कोई लेना देना नहीं कि वास्तविकता क्या है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसकी दृष्टि में ये, उसकी दृष्टि में बस, सूचना मात्र है, और वही विद्या उतना लिख दिया, अंक आ गए। हाँ, दर्शन के शब्द में दर्शन का प्रयोजन आपको तत्व का तो ज्ञान कराना ही है, निश्चय तो कराना ही है। अगर आप निश्चय नहीं कर रहे हो तो फिर वो दर्शन पढ़ा हुआ क्या है, बल्कि और उलझ जाते हैं, और उलझ जाते हैं। हम पढ़ते थे तब स्वामी विवेकानंद जी बताया करते थे, गुरुकुल कांगड़ी गया मैं, वहां के प्रोफेसर है, वहां के पढ़े हुए, एक आए मैंने दर्शन में एमए कर रखा है, ये है वो है, और यूं देखो तो उलझे पड़े हुए, सामान्य व्यक्ति उतना नहीं उलझा हुआ है जितने वो उलझे हुए। पाश्चात्य दर्शन ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, बस वो उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन, और उलझन होकर के और तनाव में आकर के निश्चय कुछ नहीं है। तो अगर किसी तरह सिद्ध कर भी दें, हमें ये तो मान के चलना है कि सत्य तो एक ही है, इस बात को स्वीकार करोगे या नहीं? करना है। और अगर आप इसको सत्य सिद्ध करते हो तो वो बाकी सब असत्य सिद्ध होते हैं, ये मानना पड़ेगा या नहीं आपको? वेद में गलत है, उपनिषद में गलत है, योग दर्शन में गलत है, ये मानना होगा या नहीं आपको? क्या आप मानोगे उसको? तो अंत में अगर किसी तरह से ये मान भी लिया कि यहां विभुत्व सिद्ध हो रहा है, तो अन्य प्रमाण से अगर विरुद्ध जा रहा है, इससे प्रबल प्रमाणों से या प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध जा रहा है, तो ये मान्य नहीं है। यही बात चक्षु रश्मियों पर या और जो एक दो बातें हैं इसमें, सब जगह यही घटेगी। आप किसी तरह सिद्ध भी कर दो, नहीं यहां तो पंक्ति यही कहती है, ठीक है कहती रहे, हम नहीं मानेंगे उसको। प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, सृष्टिक्रम के विरुद्ध है, पांच कसौटियां जो है उन कसौटियों के विपरीत है, हमें नहीं स्वीकार है। आप ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस पे आक्षेप आएगा कि इन लोगों को पता नहीं था और इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है वो भी मान्य है, हमें वो भी एक पक्ष हो सकता है, हमें कोई लाग लपेट नहीं कि ये गलत से तो होगा ही, हो सकता है ऋषि गलत कह सकते हैं जाने अनजाने में, सर्वज्ञ कोई नहीं होता। महर्षि दयानंद ने खुद कह दिया और अन्यों के लिए भी कह दिया उन्होंने, तो हम तो उसको मानने वाले हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जहां थोड़ा सा दोष दिखा और हम एकदम मान लेंगे हाँ यह तो गलत है। पहला प्रयास हमारा ये होगा, हम उसको गलत सिद्ध नहीं होने देंगे, हम उसको ठीक व्याख्या करेंगे। व्याख्या न तो विशेष प्रतिपत्ति, न तो संदेहात अलक्षणम, हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। हम गलत सिद्ध करके, गलत मान करके जो चलते हैं कि नहीं इसमें तो गलती है, गलती ढूंढनी है और फिर कितनी भी गलतियां निकाल लो, वो हमारी शैली नहीं। हम इसको सत्य मान करके चलते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे ये सत्य हो, उस तरह की व्याख्या हो, अगर फिर भी गलत होता है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आप आत्मा को विभु भी मानते हो कि यहां इन शब्दों से सिद्ध होता है विभु है, तो ठीक है, लेकिन विभुत्व तो सिद्ध नहीं हम मानेंगे इससे, फिर भी दूसरे प्रमाण से। हाँ, जैसे आपने प्रश्न दिया था कि न्याय दर्शन क्या मोक्ष शास्त्र है, इसी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे, न्याय दर्शन आत्मा को क्या एकदेशी मानता है, क्या होता है? आपको जो इसमें पता लगा वो लिख देना, आप बताएं। मैं क्यों बताऊं? आप खुद समझदार हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं। हम तो ढूंढ नहीं पाए, मैं कहां से ढूंढूंगा? तो हम सब उन गलियों से निकल करके आ रहे हैं ना, एक एक पंक्ति से निकलते हुए आ रहे हैं, आप और हम साथ साथ ही तो चल रहे हैं। जब आपको भी नहीं दिखा तो मेरे को भी कहां से दिखेगा? हर गली कूचे में हम चलते चलते आ रहे हैं ना, मतलब आश्रम की हर गली हर कमरे को देख लिया, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, हम साथ साथ ही तो यात्रा कर रहे हैं ना। आपको भी नहीं दिखा, मेरे को भी नहीं दिखा, मैं कहां से दिखाऊंगा आपको? संदेह जी बोलो। लिखा तो नहीं है ना सीधा, ये तो वो ये तर्क तो पहले आपके सामने रख ही चुके हैं कि भाई प्रत्यय भाव से हम, और एक अंश में हम बातचीत में करते भी हैं, प्रत्यय भाव का उल्लेख किया गया है, पर वो उसका भी उत्तर देते हैं। वो क्या करते हैं, आत्मा तो विभु ही है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण, अंतःकरण के कारण से ही सब चीजों का उत्तर उनका यही है। वो कहे कि जब आत्मा विभु है तो इस शरीर में अलग अनुभूति, वहां अलग अनुभूति, और ये और ऐसा क्यों है? अथवा मेरी आत्मा आप में है, आपकी मेरे में है, वहां तक पहुंची भी है, तो आपकी सारी बातों का जो आपको सुख दुख है, विचार है, वो मेरे को भी पता लगना चाहिए, और मेरा है वो आपको भी पता लगना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। तो कैसे नहीं होते? बोले अंतःकरण से इसका अवरोध है, हमारा को जो अंतःकरण मिला हुआ है बस वो जहां है वहीं हम जानते हैं, वहां दूसरी जगह हम नहीं जान सकते, ये उत्तर देते हैं। तो ऐसे ही प्रत्यय भाव के लिए वो क्या उत्तर देते हैं कि आत्मा तो सब जगह है, लेकिन जैसे शरीर को प्राप्त करने से जन्म माना जाता है, ऐसे अंतःकरण यानी सूक्ष्म शरीर वो साथ में जाता है, वो जहां जाता है बस उसी का जाना है, आत्मा का नहीं जाना है वास्तव में, वो इस तरह से उत्तर दे देते। पूछा जा सकता है, जब अंतःकरण से अवरोध है तो आत्मा का विभुत्व का विभुता क्या है? कुछ भी नहीं है, उसका कोई उत्तर नहीं है उनका, वो फिर इसका न्याय दर्शन का वो बोल देंगे कि आत्मा किस, देखो यहाँ लिखा हुआ है आत्मा के संस्कार वहां रहते हैं, जिस जिस प्रदेश में उसने अनुभव किया वहां रहते हैं, ये वर्णन आया हुआ है, बस वो शब्द प्रमाण को ले लेंगे। युक्ति तर्क नहीं चला सकते वो ज्यादा, वो तो खंडित होंगे बार बार, कहीं नहीं कुछ भी बोलेंगे वहां आपको पकड़ में आएगा कि यहाँ ये दोष है यहाँ यह दोष है, वो चल ही नहीं सकते आगे। तर्क युक्ति से कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते वो, अटकेंगे। लेकिन जब वो ये वचन देखते हैं, उनका आधार क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में आत्मा को विभू माना है या अणु माना है। अब यानी उन्होंने अपने को कहां तक सीमित किया, शब्द प्रमाण तक, दो दो दर्शनों तक सीमित किया। पहले सबका था तो वो भी शास्त्र था यानी शब्द प्रमाण, और अभी भी सीमित करके भी किया तो शब्द प्रमाण, युक्ति तर्क को नहीं ला रहे, नहीं ये पंक्ति ये कह रही है, यहां ये लिखा हुआ है, आप इस पंक्ति का ये अर्थ कैसे कर सकते हो, यानी पूरा शब्द प्रमाण पर ही केंद्रित कर रखा है, वाक्य पर, यहां ये लिखा हुआ है, उसके साथ में जो असंगतियां संगतियां हैं तर्क युक्ति की, तात्पर्य है, अन्य जो कथन है, प्रत्यभाव का हमने साथ में ले लिया, नहीं प्रत्यभाव एक अलग चीज है, वो शब्द प्रमाण पे केंद्रित, पंक्ति पे केंद्रित, उसमें भी व्याकरण पे केंद्रित, भाषा पे केंद्रित, उसी पे रहते हैं। तो हमें उत्तर जो देना है इसके पंक्तियों के आधार पर भी देना है, इसलिए उस प्रसंग में तो कश्चित आहा से सारा समाधान हो जाता है, शब्द से ही किया है, तर्क युक्ति से उनको नहीं हटाया है, वहां पर शब्द से ही सिद्ध कर दिया। इसी तरह से चक्षु रश्मि वाला भी, हम इस शब्द का तो समास इस तरह भी हो सकता है, चक्षु संबंधित रश्मि, वो भी अर्थ हो सकता है। तो हमने कहा शब्द प्रमाण से ही सिद्ध किया, वाक्य की रचना से ही सिद्ध किया। अब यहाँ जो वर्णन आया, यहाँ कश्चित आहा तो लिखा हुआ नहीं है, हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको, तो हम कहेंगे भाई ये जाति का प्रयोग है, और इसके साथ पुष्टि कैसे कि देखो इस उदाहरण को जब प्रतिवादी ने कहा तो जाति कहा, अब वादी वाला अगर आप इसका सिद्धांत मानो, इसको पलट करके भी कहा तो उसको भी फिर जाति कहा, यानी दोनों जातिवादी वाले हुए। तो यहां जो कथन किया जा रहा है, जातिवादियों के बीच में जैसे कथन होते हैं वो यहां पर इन्होंने लिख दिया है, ये कोई सिद्धांत का कथन नहीं है। यहाँ का प्रकरण क्या है, जाति को समझाना, अलग अलग जातियों को समझाना, यहाँ किसी आत्मा का अधिकरण विषय अधिकरण थोड़ा ना चल रहा है कि आत्मा कैसे है, वो प्रकरण थोड़ा ना चल रहा है, वो तो जा चुका। तो ये दो तीन आधार हम यहाँ दे सकते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि यहां से आप आत्मा का विभुत्व सिद्ध नहीं कर सकते। अभी हम क्या कर रहे हैं, शब्द प्रमाण में केंद्रित रहते हुए यही कुछ तर्क युक्ति कर रहे हैं अंदर शब्द प्रमाण में, कि चूंकि यहां ये लिखा है, चूंकि प्रकरण ये है, चूंकि जातिवादी ये दोनों एक दूसरे पलट रहे हैं, ये सब हम शब्द प्रमाण में ही युक्ति तर्क कर रहे हैं, अन्य युक्ति तर्क नहीं ला रहे हैं अनुमान के या प्रत्यक्ष के। ठीक, तो इस तरह करने पर ही वो निरुत्तर होते हैं, क्योंकि वो यहीं पर ही केंद्रित है, इधर उधर जाते ही तो वो कहते हैं नहीं वो नहीं, इसका उत्तर दो। तो इसका उत्तर हमें इसी ढंग से देना होता है, तब वो चुप होंगे, नहीं तो चुप नहीं होंगे वो। दूसरे ढंग से आप देते रहो, महर्षि ने वहां ये लिखा है वहां लिखा है, उत्तर नहीं, वो कहेंगे यहां लिखा हुआ है, इसका उत्तर दो आप। तो हमें वही केंद्रित होकर के वहां पर फिर करना होगा। वो अंतःकरण, वो लोग वो जो उत्तर देते हैं वो मैंने आपको बताया, वो यूं कहते हैं कि वास्तव में यही आत्मा है, क्योंकि व्यवहार की आत्मा वो ही है, वास्तव में ये शब्द भेद मात्र है उनका, कथन मात्र है। जब वो इतना मान रहे हैं कि परिच्छिन्न अंतःकरण है और वो आता जाता है, तो आप सीधा सा वही मान लो ना, ये आत्मा ही है, आप शब्द भेद कर रहे हो, आप प्रक्रिया तो वो की वो मान रहे हो लगभग, तो कोई वो नहीं हो। अब पता नहीं कैसे चल पड़ा ये लोगों में ऐसी मान्यता हो गई है, चल पड़ा उसी को पुष्ट करते गए, और पौराणिक जगत में बहुत बड़ा वर्ग है जो ऐसा मानता है। अब जो आर्य समाज में है कुछ लोग, उनको कुछ जो थोड़े विद्रोही प्रकृति के होते हैं ना, क्रांतिकारी, यानी जो दकियानुसी नहीं है, जो अपने को दकियानुसी नहीं समझते, अपने को दयानंद की भेड़ नहीं सिद्ध करना चाहते, बाकी तो दयानंद की भेड़ है, भेड़ चाल है, जो उन बाबा वाक्यम प्रमाणों को मानने वाले हैं, तो जो अपने को भेड़ नहीं मानते ठीक है, तो कुछ उनको अलग करना पड़ेगा ना अपने को भेड़ सिद्ध ना करने के लिए, जबकि सारा अपनी जीविका अपना गुरुकुल वो सब इन भेड़ों से ही सिद्ध होता है, उनका आर्य समाजियों से ही सिद्ध होता है अधिकांश, यानी 90% या और भी अधिक, उनको सीधा मना भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं भेड़ नहीं हूं ये तो सिद्ध करना पड़ता है ना थोड़ा सा, दयानंद की भेंट नहीं हूं मैं, और उसको कैसे सिद्ध करेंगे वो, जो चीजें महर्षि ने बताई हैं जो कि तुम वो बोलेंगे तब तो भेड़ ही सिद्ध हो गए, तब वो ऐसी चीजों की तलाश में रहते हैं जो थोड़ी भिन्न हो, अब वो कहां से मिलेगी, वो पौराणिकों से मिलेगी, और वो ऐसे ग्रंथों में देखते हैं जिन ग्रंथों को महर्षि ने स्वीकार कर रखा है, देखो यहां ये लिखा हुआ है, अब महर्षि ने इसको आर्ष प्रमाण मतलब आर्ष ग्रंथ मान रखा है न्याय दर्शन को, तो देखो यहां ये लिखा हुआ है तो ऐसा मानना चाहिए होगा, तो ये एक अपने अहंकार की लड़ाई है, एक तरह से विद्रोह की है, अपने को स्वतंत्र सिद्ध करने की है, अपने को गुलाम, किसी का मानसिक गुलाम नहीं हूं मैं, इस सबको करने की कवायद है, ये प्रयत्न है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है थोड़ा सा, और यदि हमने सत्य से बांध रखा है अपने को कि नहीं मैं सत्य में बंधा हुआ हूं, तो उसमें तो वो बंधना बंधना ही नहीं कहलाता, वो उसको अपना ही मान करके चलता है, और उसमें कोई बंधना नहीं होता है सत्य में, जैसा है वैसा वो मान लिया, ये एक मानसिक समस्या है, व्यापक है कईयों में, अपना अस्तित्व बताना, अपनी पृथकता बताना, अपनी विशेषता सिद्ध करना, महर्षि दयानंद से ऊपर करना अपने आप को, वैसे तो प्रशंसा करते रहेंगे महर्षि की भी बहुत सारी, लेकिन नहीं इन इन जगहों पे महर्षि ने नहीं देखा था और हम इसको समझ पा रहे हैं, और उसके लिए वो इन इन ऐसे ऐसे कुछ उदाहरणों को लेकर के रखते हैं, तो अपने अस्तित्व की लड़ाई तो सभी है, अपने अस्तित्व को तो सिद्ध करना ही होता है सबको, तो ठीक है उनका तरीका, आखिर तो एक जून से निकल के दूसरे जून में तो नहीं, उनकी भी नहीं मानते हैं पूरी, उनकी भी कहा मानते हैं, नहीं विभू तो है, लेकिन जो आत्मा को विभू मानते हैं उनका जो पूरा तंत्र है उसको भी जू का तो नहीं मानते हैं ना, ये अधिकतर तो वो महर्षि दयानंद की बात को मानते हैं, इसी को ही मानते हैं, उनकी तो बहुत थोड़ी सी मानते हैं, लेकिन अपने को विभू आत्मा के पक्ष में तो है, लेकिन कुल मिलाकर के भेड़ चाल तो होती है ना, वो पूरी की पूरी मानते हैं, वो ये सिद्ध कर नहीं, वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो सत्य है वो ही मैं मानता हूं, देखो यहां ये सत्य था मैंने मान लिया, यहां ये सत्य था वो मैंने मान लिया, क्योंकि ये भी बहुत प्रगतिशील विचारधारा है आजकल कि भाई ये कोई ये कहता है ये कहता है, भाई मैं तो बस केवल सत्य को मानता हूं भाई जो सत्य है मेरा कोई पक्ष नहीं है, ना वो पक्ष है ना वो पक्ष है, मैं तो बस सत्य ग्राही हूं, जो सत्य वही सत्य क्या है वो भी तो आप सिद्ध तो करो कि आप इसको सत्य मानते हो, तो वो सत्य हो तो सही, तो वो भेड़ चाल से अपने को बचाना चाहते हैं, एक मानसिक दबाव है लोगों के अंदर, क्योंकि यूं कहा कि समाजी हो आर्य समाज को मानते हो तो बोले आप तो उन्हीं की सारी बातों को मानते हो, तो वो एक तरह की वैचारिक गुलामी प्रतीत होती है, उनको स्वीकार नहीं होता है, इसलिए कुछ कुछ अलग अपना सिर अलग अलग उठाते रहते हैं थोड़ा इधर कुछ कुछ, उससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, और महर्षि दयानंद की भी मैं इतनी बातें मानता हूं तो वो सत्य है इसलिए मानता हूं मैं, गलत मैं महर्षि दयानंद की बात भी नहीं मानता, वैसे तो झूठ से अलग हुए होता है वो पकड़ में नहीं आती है ना थोड़ी, भाई जो हाँकना तो होता है वो तो आप ग्वालिये की दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन जो भेड़ें चल रही हैं बंदी बंधाई बस से झुकाए चलती जा रही हैं, उससे ये अलग है, थोड़ा सा निकल के थोड़ी देर उधर उछल कूद करके आएगी, अलग पूरी वो भी नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी उछल कूद है, थोड़ा इधर से उधर जाएगी, जैसे गुरुकुल के नियम होते हैं सुबह से लेके शाम तक, तो कुछ व्यक्तियों को तब तक आनंद ही नहीं आता जब तक कि कुछ न कुछ तोड़े नहीं उसको, स्वतंत्रता की चाह सबकी है, कुछ न कुछ तोड़ेगा तो ये लगेगा कि हाँ मैं, एक अंदर से संतोष का भाव आता है, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, नहीं तो बंधन प्रतीत होता है, ये मानसिक अवरोध है अपने अपने, उसको समझने के लिए आधुनिक ढंग से कहें तो साइंटिफिक ढंग से तो तो थोड़े मेंटल ब्लॉकेज होते हैं। आ गया समझ में, अब अच्छी तरह समझ में आ गया। मेंटल ब्लॉकेज, मेंटल मतलब मानसिक, ब्लॉकेज कहते हैं रुकावटें, कुछ चिपकाव होते हैं, अवरोध मतलब कुछ ऐसी यूं कहो पूर्वाग्रह कहो उसको। मेंटल ब्लॉकेज एक तरह से पूर्वाग्रह कि भी मन में कुछ मान लिया है ऐसा है, वास्तव में है या नहीं वो नहीं, बस मान लिया है। तो ऐसे कुछ मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, आजकल लोग कहते हैं मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, और जो मनोचिकित्सा के चिकित्सक के पास जाते हैं मनोरोगी तो प्राय कहते हैं कुछ मेंटल ब्लॉकेज हैं आपके, वो ब्लॉकेज को हटा देंगे। जैसे नाली में ब्लॉकेज हो जाते हैं, कचरा फंस जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज बोलते हैं। तो पानी फेंकेंगे या एसिड डालेंगे तो ब्लॉकेज सारे साफ कर देंगे। तो नलियां, सीवरेज है, नालियां हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं तो आना जाना नहीं होता है, वो ठीक कर देंगे। तो इसी तरह से बुद्धि में भी मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज साफ कर देंगे ना, तो फिर आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, कुछ पूर्वाग्रह होते हैं और उसके कारण व्यक्ति चलता है, वो हमारे को समझेंगे पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और हम उनको समझते हैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वो कुछ अपना अपना है कि भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आपका हाँ, तो नए मत होते हैं ना, इससे तो विविधता होती है ना। परमात्मा ने विविधता कर रखी है, कोई भी मनुष्य एक जैसा नहीं है, पत्र पुष्प एक जैसे नहीं है। तो यही तो सौंदर्य है इस संसार का, सब स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए ये अधिकार है, विचार का अधिकार, लिखने का अधिकार। अभी चर्चा करते हैं ना कि मोदी आ गए और ये आएंगे तो बहुत खतरा है स्वतंत्र पत्रकारिता को, देवी देवताओं की और आलोचना करते रहते हैं, कैसे भी चित्र बना दिए, कैसी भी कहानियां लिख दी हिंदू धर्म के। बोले वैचारिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध है, ये लोग विरोध करते हैं ये कर, और खुद कुछ भी करते रहो। तो आजकल वो वैचारिक स्वतंत्रता पसंद है, तो अच्छी बात है। नहीं को मुनीर यसे मतिर न भिन्ना, जो भी मननशील होता है उसके। तो आज का तो आपका पाठ इतना, आपको मैं 24 को जाऊंगा तब तक आपका पूरा नहीं होगा ये। एक दिन हमने कल कर दिया, एक दिन पहले भी ज्यादा लग गया, और आज का दिन भी हो गया, फिर मैं खींचूंगा आपको। हाँ कल पाठ करेंगे, रविवार को तो करना ही है, वो तो मैंने पहले भी कह दिया था। फिर मैं आके पहले पढ़ाऊंगा और फिर आपको कहूंगा कि कुछ पूछना है तो पूछो। हैं? रात को तो क्या क्या करेंगे, प्रणव कर Oh